والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی شب 22 جمادی الاخری کی شب ہے اور حضرت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے، بڑی رات ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے، اس سے پہلے کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جانثار صحابی ہیں اور آپ ایسی عزت والے ہیں، ایسے شرف والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ ہجرت مدینہ کے سفر میں قبول فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اس کے کچھ احوال یہ سماعت کیجئے. امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت عقبہ کے 3 مہینے بعد یا اس کے قریب قریب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول جمعرات کی رات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے اور غار ثور میں آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں قیام فرمایا. وہاں سے پیر کی رات 5 ربیع الاول کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، مجھے تمہاری ہجرت کا علاقہ دکھایا گیا ہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جہاں تم نے بسیرا کرنا ہے وہاں 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ایک نخلستان ہے. نبوت کے 13ویں سال ہجرت اور اس کے ابتدائی واقعات رونما ہوئے. کفار قریش کے ظلم و ستم کے سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انتظار میں رہے کہ اللہ تعالی کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے اور کوئی ایسی قوم مل جائے جو دین اسلام کی ناصر یعنی مدد کرنے والی اور مؤید یعنی تائید کرنے والی ہو اور دین اسلام کے دشمنوں سے معارض اور متصادم رہے، دین اسلام کی مددگار رہے اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف قبائل عرب کے مجموعوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے، لیکن وہ صاف جواب دیتے کہ اگر آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو تسلیم کر لیں تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے. بہرحال مختلف وفود آتے رہے، ڈیلیگیشنز آتے رہے اور مختلف تبصرے کرتے اور چلے جاتے. ایک بار موسم حج میں قبیلہ خزرج کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد قبول کر کے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس کو بیعت عقبا اولی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیعت منا کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ جب یہ مبارک جماعت مدینہ منورہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک گھر گھر ہونے لگا، مجلس مجلس ہونے لگا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے عام ہوئے، اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اگلے سال حج پر پھر ایک مدنی قافلہ آیا، اس بار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ احکام شرعیہ سکھانے کے لیے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خوب احکام اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، اور پھر تقریباً قبیلہ اوس و خزرج کے 500 اور ایک روایت کے مطابق 300 افراد کا مدنی قافلہ لے کر حاضر ہوئے، اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا عہد کیا۔ اسے عقبۃ ثانیہ کہتے ہیں۔ قافلے کے اعتبار سے یہ عقبۃ ثالثہ ہے، یہ تیسرا قافلہ تھا۔ بہرحال اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو فی الفور قبول کرنے، یعنی فوراً قبول کرنے، اور ان کی مدد اور حمایت کا عہد کرنے والی قوم کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، اور وہاں اسلام کو بہت پذیرائی ملی اور ان سے مسلمانوں کو کوئی خدشہ نہیں تھا، اس لیے ہجرت کے لیے مدینہ شریف معین کیا گیا کہ ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ، جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، اس کی طرف ہجرت کرتے رہے، کیونکہ یہی وہ نخلستان تھا جو دو ریگستانوں کے درمیان واقع ہے، اور ہجرت اول کے مسلمان، یعنی جنہوں نے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ بھی مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر، نبوت نے اجازت دی تھی کہ یثرب چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ، صحابہ پہ اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی کو لینے کو ترستے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو عموماً لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس راستے میں آبادی کافی زیادہ تھی، اور کفار نے آپ دونوں کو پکڑنے یا مخبری کرنے والوں کے لیے 100 اونٹ بطور انعام دینے کا اعلان کیا تھا، اس لیے حکمت عملی اپنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ راستہ اختیار فرمایا جس میں آبادی بہت کم تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت اختیار فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا، اس کا جو پورا نقشہ ہے یہ فیضان صدیق اکبر کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا شیوا اطاعت گزاری تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ مسلمانوں کو حکم مل چکا تھا، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ اور قصد فرما لیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط مسرت سے خوش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو ایسی امید ہے؟ فرمایا، ہاں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، اور جو دو اونٹنیاں آپ کے پاس تھیں انہیں چار ماہ تک کیکر کے پتے کھلا کر فربا کرتے رہے تاکہ وہ سفر ہجرت میں کام آ سکیں. حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، اے ابو بکر، وہ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پر چادر ڈالے تشریف لا رہے ہیں. یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان، ضرور کوئی خاص بات ہے، جب ہی تو آپ اس وقت کڑکتی دھوپ میں تشریف لائے ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی. اللہ اکبر، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز پر. آقا کریم چاہتے تو بغیر اذن لیے بھی داخل ہو سکتے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اجازت چاہی اور پھر اندر تشریف لائے. ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اپنے پاس سے دیگر لوگوں کو ہٹا دو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان، یہاں صرف آپ کی شریک حیات عائشہ ہی ہیں. فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان، کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف ملے گا؟ کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت ملے گی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، تم ہی میرے رفیق سفر ہوگے. اللہ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کفار قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود اسلام کے تیزی سے پھیلنے پر تشویش میں مبتلا تھے، یہ پریشان تھے. پھر مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ان کے لیے مزید تشویش کا باعث بن گئی کہ مسلمان کہیں مدینہ منورہ جا کر ان کے خلاف ہانہ جنگی کی تیاری شروع نہ کر دیں. لہذا انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا. الامان والحفیظ، توبہ. اور اس کی تکمیل کے لیے مختلف قبائل کے چند نوجوانوں کو تیار کر کے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ان کے سامنے سے تشریف لے گئے اور اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پورا دن ٹھہرنے کے بعد اگلی رات مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف لے گئے. سارے مشرکین آپ کی تلاش میں نکل پڑے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے. اس وقت حضرت سیدنا اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کر رہی تھیں. مشرکین مکہ کو دیکھ کر انہوں نے دیا روشن کر دیا تاکہ اس کے دھوئیں کی بو سالن کی خوشبو پر غالب آ جائے اور کفار کو شک نہ گزرے. کفار نے ان دونوں مبارک ہستیوں سے متعلق آپ سے پوچھا، کہا میں تو کام کر رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ مشرکین چلے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ معاذ اللہ، کفار قریش نے بڑے بڑے شہ سواروں سے بھی ان 100 اونٹوں والے انعام کا معاہدہ کر لیا تھا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین ان علاقوں میں بھی اطلاع دے دی گئی تھی جن سے آپ نے گزرنا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، لہذا آپ نے دونوں میں سے جو سب سے بہتر تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دی، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر، میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے مخاطب ہو رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، کیسے ادب سے آپ جملہ بار بار سماعت فرما رہے ہوں گے، میرے باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ادب رسول تھا، تعظیم رسول، اور یہ مبارک انداز مولا کریم ہمیں بھی عطا فرمائے، یہ محبت کے انداز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بہرحال، تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس پر سواری فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی سواری کے سوا کسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ میں اسے خریدوں گا اور وہ قیمت دوں گا جس پر تم نے اسے خریدا ہے۔ اعلی حضرت امام الاسند فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اونٹنی 800 درہم میں خریدی تھی، مگر قرض، مگر یہ ثابت نہیں کہ یہ قرض صدیق اکبر نے وصول کیا یا نہیں، اگر کیا ہوگا تو پیارے مصطفیٰ کریم پر ہی خرچ کیا ہوگا۔ حضرت علامہ محب تبری علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹنی اس لیے خریدی تاکہ آپ کی ہجرت کا ثواب خاص آپ کے لیے ہو، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، ورنہ اونٹنی کو قیمتن لینے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے اور اس میں اپنے مال جیسا تصرف فرماتے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹنی اس لیے خریدی تاکہ آپ کی ہجرت خاص آپ ہی کے مال سے ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ سبحان اللہ، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، کبھی تو صبح تشریف لاتے تھے اور کبھی شام۔ پھر جب وہ دن آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت میں رفاقت کے لیے عرض کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اس بات کا بھی شعور نہ تھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، لیکن اس دن فرط جذبات سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدقے جان سبحان اللہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر، سوز والی محبت پر، شوق والی محبت پر، ذوق والی محبت پر کہ یہ خبر ملی، یہ مجدہ ملا، یہ خوشخبری ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت میں سفر کرنے کی سعادت مل رہی ہے، تو فرط جذبات سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ حضور کی محبت کے انداز ہیں، نرالے انداز ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی چاشنی نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دونوں کے زیادہ سفر کے لیے جلدی جلدی جو ہو سکا وہ تیار کر دیا، اور چمڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھ دیا۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسافر اپنے لیے زیادہ سفر کا بھی خاص اہتمام کرتا ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق پر قربان کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے پانی کا ایک مشکیزہ، ایک کھال اور کچھ پیسے بھی اپنے ہمراہ لائے تھے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے۔ اللہ اللہ، پروان کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ اور حسن ادا خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مر ہی جاؤں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت سیدنا حمراء زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم خضروا ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور سرزمین مکہ سے یوں خطاب فرمایا، اے مکہ کی زمین، خدا کی قسم تو اللہ عز و جل کی ساری زمینوں سے زیادہ پیاری اور محبوب جگہ ہے، اگر مجھے کفار یہاں سے تکالیف دے کر نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھ سے نہ نکلتا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے محبت نصیب فرمائے۔ یہاں کیا ہی پیارے اشعار لکھے ہیں، فیضان صدیق اکبر کتاب کے اندر، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے پیارے تیری میری فرقت کا وقت ہے آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، جدائی عارضی ہے پھر بھی مجھ کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری رفاقت مجھ کو دنیا سے پیاری ہے، سبحان اللہ۔ محبوب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے رات کے وقت نکلے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا، یا ابا بکر ما لک تمشی ساعتا بین یدی و ساعتا خلفی، اے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، کبھی میرے آگے چلتے ہو کبھی میرے پیچھے، تم پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب خوف آتا ہے کہ دشمن گھات آگے سے لگائے ہوئے حملہ کر دے گا تو آپ کے آگے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے آنے والا پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں۔ دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے مجھے کچھ نہ ہو؟ تو آپ نے عرض کی، نعم والذی بعث بالحق، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف و مصیبت ہو تو مجھے پہنچے لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اللہ، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ بن سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ہاتھ پر زخم آ گیا، جس سے خون صاف کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے، اے انگلی تجھ سے صرف خون، اے انگلی تجھ سے صرف خون ہی تو بہا ہے، اور تجھے جو تکلیف آئی ہے کیا وہ اللہ کی راہ میں نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے، اللہ اللہ۔ آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مصائب اور کتنے آلام کو برداشت کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام صفد ہجرت فرما رہے ہیں، جہاں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، جہاں پر آپ نے اپنی مبارک زندگی کے تابناک روشن تابندہ درخشندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے زائد عرصہ گزارا، پیارے آقا علیہ السلام یہاں سے سفر فرما رہے ہیں، اور مصائب و علام تکلیفوں کا آپ بیان یہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، تکالیف بھی آ رہے ہیں، پنجوں پر چل رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہمیں اگر مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، راہ خدا میں آئیں یا ویسے عمومی زندگی میں آئیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ صبر بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، مشقت برداشت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی مصائب و آلام کے آنے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، مصیبت بعد میں آتی ہے، شکوہ پہلے آ جاتا ہے۔ مسئلہ بعد میں ہوتا ہے، پریشانی پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، مالی اعتبار سے کرائسس ہے، کوئی بھی مسائل ہیں، یہ ہمیں یوں اگر محسوس بھی ہو، کھٹکا بھی ہو کہ اس طرح کے کچھ پرابلم ہونے والے ہیں، مجھے ہیلتھ ایشوز ہونے والے ہیں، میری صحت میں کوئی خرابی آنے والی ہے، یا مالی اعتبار سے کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو زبان سے شکوا، شکایتیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات شروع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے واغم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے واغم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صبر و رضا کا پیکر بنائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت فرما رہے ہیں، سوئے غار سور روانہ ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اپنے پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے تاکہ قدموں کے نشان ثبت نہ ہوں، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکہ جا بجا زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے قدموں کی تکلیف دیکھی تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دھانے تک لے آئے، وہاں آپ کو اتارا، پھر عرض کیا پہلے میں غار میں جاتا ہوں، اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھے نقصان دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے ساتھ محبت پر. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر کی جو حضور سے محبت تھی، اللہ اس عشق رسول کی خیرات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور اچھے طریقے سے غار کو صاف کیا، اور غار میں موجود جتنے سوراخ تھے ایک کپڑے کے ذریعے ان کو بند کر دیا، کوئی موزی شے آپ نے نہ پائی. تو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں آئے. اللہ اکبر. حضور کو اٹھایا اور غار میں آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. البتہ غار میں ایک سوراخ باقی تھا اور اسی میں سانپ تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی موزی شے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، تو انہوں نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی وہاں پر رکھ دی. اس سوراخ میں موجود سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا. آپ نے جنبش نہ کی. جنبش ہے ذرا سا ہلنا، اس چیز کا ہلنا، جب کوئی چیز ہلتی ہے تو جنبش ہوتی ہے، اسے جنبش کہا جاتا ہے. لیکن اب سانپ ڈس رہا ہے، یہ ہوتا ہے محبت والا معاملہ میرے مدینے کے ناظرین. سانپ ڈس رہا ہے لیکن آپ نے جنبش تک نہیں کی کہ کہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اللہ اکبر. مگر تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک مبارک رخسار کے بوسے لینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈس لیا ہے. فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر سکون نازل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی مبارک جو تھوک مبارک تھا یہ لگایا تو آپ کو فوراً آرام مل گیا. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی, نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے, خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. منزل صدق و عشق کے رہبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور غار ثور والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یار کے نام سے مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا, یار کے نام سے مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا, ایڑی تو رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہلیا دل پر, منزل صدق و عشق کا رہبر یہ سب کچھ ہے حاضر دلبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ. حضرت سیدنا امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں موجود تمام سوراخ اپنے کپڑے کے ذریعے بند کر دیے. جب صبح ہوئی تو حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ انہوں نے سوراخ بند کرنے والا سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یوں دعا فرمائی, اللہم اجعل ابا بکر معیا فی درجاتی یوم القیامہ, یعنی اے اللہ عز و جل قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. سبحان اللہ. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 64 صفحات پر مشتمل رسالے عاشق اکبر, اس پر شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو صدیقی بولتے ہیں اور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے, نشان نظر آنا ممکن ہے, یعنی نظر آ سکتا ہے، نظر آ جائے یہ ضروری نہیں، مگر دکھائی نہ دینے پر کسی صدیقی صاحب کی صدیقیت پر بدگمانی جائز نہیں، کہ ہر ایک میں یہ علامت واضح نہیں ہوتی۔ شیخ طریقت امیر سنت نے ایک صدیقی عالم صاحب سے انگوٹھے کا نشان دکھانے کی درخواست کی تو کہا کہ میرے والد ماجد نے کھرج کر ظاہر کیا تھا مگر پھر چھپ گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں کہ بعض صالحین کو یہ فرماتے سنا گیا ہے کہ جو شیخ صدیقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو صحابی تھے، ان یعنی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں، انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں اور اگر کاٹ لے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے انگوٹھے پر غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر لگایا تھا، اللہ اللہ، اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاتل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہوں تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں تل ہوگا۔ میں نے بہت سے صدیقی حضرات کے پاؤں کے انگوٹھے میں یہ تل دیکھے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ عجیب معجزات ہیں، یعنی صدیقیوں کو سانپ کا نہ کاٹنا، کاٹے تو اثر کا نہ ہونا، اور آج تک پاؤں کے انگوٹھے میں تل کا پایا جانا، یہ سب سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے معجزات ہیں۔ اعلی حضرت امام الاسند فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی منوں کی زیارت کر رہے ہیں، حسن رضا بن علی رضا بھی ہیں اور ساتھ میں اور مدنی کمپیوٹر مدنی منا ہے یہ بھی ہیں، ابو بکر بھائی ماشاءاللہ، شیخ طریقت امیر سنت ماشاءاللہ، سربند شریف سر پر ہے اور امامہ شریف کا تاج سجانے لگے ہیں، امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں، مدنی پھول بھی سماعت فرمائیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس پہ لاکھوں سلام، ماشاءاللہ، حق اللہ سنک، اللہ امیر سنت کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج جلوس صدیقی اس کا بھی سلسلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، داماد اتار ان کی بھی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، حافظ حسان اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی، مدنی پھول بھی سماعت فرمائے۔ فتح مکہ کے دن سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود جو معبودان باطلہ تھے ان کو گرایا، لیکن چند جو تھے وہ بلند جگہ پر تھے، وہ رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قدم ناز میرے کندھوں پر رکھیے اور ان کو گرا دیجئے۔ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، تم میرے کندھوں پر آؤ اور ان معبودان باطلہ کو گرا دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ کے کندھوں پر آئے اور انہیں گرا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، بیت اللہ شریف میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے علی، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے اور ہجرت کی رات دشوار گزار چٹانے ہیں، میلوں میل کا سفر ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ وہاں نہ فرمایا کہ اے ابوبکر تم بار نبوت نہ اٹھا سکو گے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اندھیری رات میں کاندھوں پر اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ یہ کس قدر طاقت و شجاعت ہے! سبحان اللہ! سیدنا علی المرتضیٰ کی شجاعت یہ ہے کہ ہجرت کی رات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت یہ ہے کہ ہجرت کی رات حضور امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہے اور دشمنوں سے قطعاً کوئی خوف نہ کھائیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت یعنی بہادری یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائیں۔ جبھی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت یعنی بہادری کو خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ جلوس صدیقیہ کا سلسلہ بھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، یہ میٹھے سٹائم بھائیو ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے۔ امیر السنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضور کی بارگاہ میں التجا ہے، اور کیا خوب بات ہے کہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت کے جام پلا رہا ہے، اہل بیت طہار کی محبت کے جام پلا رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اپنا بیڑا پار ہے۔ جلوس صدیقیہ کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، آئیے جلوس صدیقیہ کے مناظر ملاحظہ فرمائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور دونوں جہان میں بیڑا پار ہوگا۔ مدنی قافلوں کے مسافر، مدنی نامات کے عامل بن جائیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہمارا سب کچھ قربان ہونا چاہیے۔ وقت بھی قربان کرنا چاہیے، وقت کی بھی قربانی دینی چاہیے، اور مدنی قافلوں کا مسافر بننا چاہیے، اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے الحمدللہ علم دین حاصل ہوتا ہے، سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور صحابہ اہل بیت طہار کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، مدنی نامات کے عامل بن جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ سبحان اللہ، جلوس صدیقیہ شروع ہو چکا ہے، آئیے مناظر ملاحظہ فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا امام المسلمین، یا امیر المؤمنین، سید المتقین، نائب مصطفی، نائب مصطفی۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، عاشق مصطفی، عاشق مصطفی، یار مزار مصطفی، مصطفی کا لاڈلا، مصطفی کا لاڈلا، مرحبا مرحبا۔ میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، یقین المخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہے بلکہ شاہ صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، امیر المؤمنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، امیر المؤمنی ہیں آپ، امام المسلمی ہیں آپ، نبی نے جن نتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی جلتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے متقی و پارسا، مرحبا مرحبا، اولیاء کے پیشوا، پیشوا مرتضی، مرحبا مرحبا، بے قصوں کے آسرا، مرحبا مرحبا، مصطفیٰ کا لاڈلا، مرحبا مرحبا، زاہدوں کا رہنما، مرحبا مرحبا، عاشق مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، پیکر صبر و رضا، مرحبا مرحبا، مخزن صدق و وفا، مرحبا مرحبا، عاشق خیر الورا، مرحبا، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر گئے یقین المنبر خوف خدا صدیق اکبر گئے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر گئے عاشق مصطفیٰ مرحبا مرحبا زاہدوں کے رہنما مرحبا مرحبا متقیوں پارسا مرحبا مرحبا یارے مزار مصطفیٰ مرحبا مرحبا یار غار مزار مصطفیٰ مرحبا مرحبا اولیاء کے پیشوا مرحبا مرحبا پیشوائے مرتضیٰ مرحبا مرحبا بے قصوں کا آسرا مرحبا مرحبا مصطفیٰ کا لاڈلا مرحبا مرحبا میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں نہایت متقیوں پارسا صدیق اکبر گئے نہایت متقیوں پارسا صدیق اکبر گئے تقی ہے بلکہ ساگے اتقیا صدیق اکبر ہے تقی ہے بلکہ ساگے اتقیا صدیق اکبر گئے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر گئے امیر المومنی ہے آپ امام المسلمی ہے آپ امیر المومنی ہے آپ امام المسلمی ہے آپ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی رفیق سرور عرض و سما صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر عاشق مصطفیٰ مرحبا عاشق مصطفیٰ مرحبا مرحبا پیکر صبر و رضا مرحبا مرحبا مخزن صدق و وفا مرحبا مرحبا عاشق خیر الورا مرحبا مرحبا متقی و پارسا مرحبا مرحبا اولیاء کے پیشوا مرحبا مرحبا پیشوائے مرتضی مرحبا مرحبا بے قصوں کا آسرا مرحبا مرحبا مصطفیٰ کا لاڈلا مرحبا مرحبا زاہدوں کا رہنما مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نہ ڈر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نہ ڈر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا سے دیکھے اکبر ہے میرے سے دیکھے اکبر ہے میرے سے دیکھے اکبر ہے میرے سے دیکھے اکبر ہے میرے سے منگے جوش پر آئی رادے گدگداتے ہیں منگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں امنگے جوش پر آئی

اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تیر کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود میرے آمال کا بدلہ تو جہنم گیتا میرے آمال کا بدلہ تو جہنم گیتا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں معذور حاجی حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے راستے میں ایک اپا جو معذور حاجی دیکھا جو گھسٹ کر چل رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو کہنے لگا سمرقند سے میں نے پھر پوچھا کتنا عرصہ ہوا وہاں سے چلے ہوئے جواب دیا 10 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں میں بڑے تعجب سے اس کو دیکھنے لگا اس پر وہ بولا اے شفیق کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی نے مجھے متعجب کر دیا کہنے لگا اے شفیق سفر کی دوری کو میرا شوق یعنی عشق قریب کر دے گا اور میری کمزوری کا سہارا میرا مولا ہے اے شفیق تم ایک ضعیف یعنی کمزور بندے پر تعجب کر رہے ہو اس کو تو اس کا مولا عز و جل چلا رہا ہے پھر اس معذور نے 2 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے نمبر 1 اے میرے آقا عز و جل میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور عشق کی منزلیں کٹھن ہیں لیکن شوق یعنی عشق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے جس کی مال مدد نہیں کرتا نمبر 2 وہ ہرگز عاشق نہیں جس کو راستے کی ہلاکت کا خوف ہو اور نہیں وہ عاشق ہے جس کو راستوں کی سختی نے چلنے سے روک دیا کسی کے رات نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں ارادہ کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. کیا اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکیں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت اب نہیں ہو سکتی. ثواب کے لیے اب کی ہو سکتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کر لیجیے. اب کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجیے. مثلا 12 مرتبہ درود چھڑ پڑ لیجیے. اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد جو کہ فیضان اذان پیج نمبر 1 پر ہے. جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 سنہ ہجری کے جمعت الاخرا کی 22 شب یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج رات ہے. کل دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان کی یاد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت نے جلوس کی بھی ترکیب کی. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اور آج یوں تو مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہی ہوتا ہے تو آج یہ خوش قسمتی سے ہم کو بڑی رات مل گئی. نیز آج پاک الیاسی کابینہ کوٹ غلام محمد بابو الاسلام سندھ پاک سمنانی کابینہ قلعہ دیدار مصطفیٰ ضلع گجران والا بھی اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ. کوٹ غلام محمد تو اسکرین پوری گھیرے میں ماشاء اللہ اچھی تعداد نظر آ رہی ہے. مرحبا بھلے کرے آیا. یہ قلعہ دیدار مصطفیٰ کا بھی اسکرین پر دیدار ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. بڑی کوشش ہے ان دونوں کابینات نے ماشاء اللہ کی ہوں گی جبھی جو اتنی مخلوق انہوں نے اکٹھی کی. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں برابر فرمائے قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ اسی طرح مدنی قافلوں کی بھی دھوم دھام مچا دیں گے اور دنیا بھر میں یہاں سے مدنی قافلے سفر کریں اور سنتوں کے جام تقسیم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ مدینے کے سفر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے نماز پڑھائی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار گار بھی ہیں اور یار مزار بھی. امیر اہل سنت, یہ بتائیے کہ غار کیا ہوتا ہے اور آپ کو یار غار کیوں کہتے ہیں؟ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. فیضان صدیق اکبر جاری انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, بڑا پیارا ایمان افروز سوال ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی. یار کے معنی ویسے دوست ہوتے ہیں, یار دوست ساتھی رفیق. غار کس کو بولتے ہیں یہ بھی کہا ہے. غار عربی لفظ ہے, غار سے عربی لفظ ہے. غار کو کہف بھی بولتے ہیں. سورہ کہف قرآن کریم میں یہاں بھی کہف کے معنی غار ہے. ایک ہی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں نا, تو یہ پہاڑ میں سمجھو کہ بڑا سوراخ ہوتا ہے, پتھر تھوڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ یعنی کہ ایک سوراخ سا بنا ہوتا ہے جس میں اسی انہیں پتھروں کی دیواریں بھی ہوتی ہیں, تو اس کو غار بولتے ہیں. یہ بعض اوقات بہت گہرے گہرے ہوتے ہیں, اور اس کو یوں کہہ لیے جیسے کہ انگلش میں شاید ٹنل بولتے ہیں. وہ جو سرنگیں بناتے ہیں نا آج کل پہاڑوں میں نکالتے سرنگیں, اب یہ غار ہی کی ایک شاید صورت ہے. یہ سرنگ آر پار ہوتی ہے, غار آر پار ہوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ غار ثور دکھا رہے ہیں. تو غار ثور یہ وہی خوش نصیب غار ہے جس میں ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یار غار و یار مزار عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو یہاں انہوں نے یعنی کہ وہ کفار پیچھا کر رہے تھے, تو یہاں ان صاحبان نے غار کو مشرف کیا تھا, اپنے قدم چومنے کی اجازت بخشی, بلکہ بدن چومنے کی بھی اجازت بخشی, یہاں قیام بھی کیا. تو یہ اس غار میں چونکہ وہ کتنے دن تین کم و بیش تین دن اس غار کو خوشبودار کیا اپنے وجود مسعود سے, اپنے بدن مبارک سے. تو یہ اس لیے وہ یار غار کہتے ہیں کہ غار میں ساتھ تھے, غار کے ساتھی تھے. اللہ کی شان ہے نا, غار تو ہزار ہیں لیکن اس غار کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا, تو یہ کتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آج بھی لاکھ دشوار ہے لیکن وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت اس غار کا دیدار کرتے ہیں. کافی یہ کافی اونچائی پر ہے. وہ پہنچتے ہیں پہنچنے والے. اللہ ہم سب کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھو نا وہ لکھا ہوا ہے تو کوئی گورنمنٹ نے تھوڑی لکھا ہے, یہ عاشق کون لکھا ہوا جا کے پہنچ جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. کھانے پینے کا ماشاء اللہ وہاں وہ لنگر بھی چلایا ہوا ہے, سیزن میں چلاتے ہوں گے. اچھا بیچنے والوں نے بستے, وہ تو موقع کی مناسبت سے بستے والے تو پہنچ کے جاتے ہوں گے ماشاء اللہ. میں نے یہ ہے کافی اونچائی پر. اب دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو نوازا, اور کس طرح یہ حضرات کہ ہٹا کٹا آدمی بھی تھک جائیں, اتنا اونچائی ہے آپ پہنچے آدمی تھک جائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. 5000 میٹر ہے تقریباً, 5000 میٹر چاہے رکاوٹیں, یہ نہیں کہ وہاں کوئی سہولتیں اور اے سی لگے ہوئے اور رہنماؤں کا انتظام ہے, آئیے آئیے آئیے مخمل بچھے ہوئے ہیں, کارپیٹ کچھ بھی نہیں, مطلب رکاوٹیں ہیں, اسپیڈ بریکر ہیں, بولتے اسپیڈ بریکر بھی پہنچ جاتے ہوں گے, لیکن یہ عاشقاں نے صحابہ اہل بیت کا راستہ کون روکتا ہے, کون روک سکتا ہے, یہ پہنچ ہی جاتے ہیں. وہاں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں, نفلے پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, اس کے رسول میں عشق بہاتے ہوں گے اور کیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قسمت سورو ہرا کی حرص ہے, قسمت سورو ہرا کی حرص ہے, قسمت سورا ہرا کی حرص ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق بھی کیا بات ہے, وہ کیسا یعنی کہ تخیل اور سوچ کیسی ہے, اور الفاظ کا چناؤ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کہ غار حرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلوے بکھیرے, غار ثور کو بھی قدم چومنے کا شرف بخشا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی قسمت پر ہزاروں غار ہیں, یہ غار یادگار ہیں کہ ان کو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی قسمت پر مجھے رشک آ رہا ہے, حرص ہو رہی ہے کہ, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کاش میرے دل کے اندر بھی کوئی ایسا غار بن جائے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اندر بھی قدم رنجا فرمائیں, اندر آ جائیں. کیا بات ہے, چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے, اور بات بڑی سی ہے, کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے, کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا غار کو انگلش میں کیو بولتے ہیں, کیو کیو بولتے ہوں گے, کیو بھی بولتے ہوں, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی بولتے ہوں. چلو ہمارے یہاں تو مشہور یہ اردو میں, گجراتی میں اور دیگر پتہ نہیں کن کن زبانوں میں غار ہی مشہور ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے غار ثور تو لکھا ہوا بھی کسی عاشق نے لکھا تھا غار ثور. اور کوئی نام لے کے کریں گے تو شاید وہاں کوئی سمجھے مشکل. اذ ہما فی الغار, یہ اسی غار ثور کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, مت غم کرو اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, پوری آیت پڑھی دیو نا. ازما فی الغار صاحب اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا, کہ جب وہ دونوں غار میں تھے دو میں سے دوسرے, تو انہوں نے اپنے صاحب سے کہا, ساتھی سے کہا کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بپا اسی غار کے حوالے سے ایک منتظر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی تو ہے. ایک وہ کتب سیر بے ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اور بہار شریف میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ, کہ اس غار میں ایک سانپ رہا کرتا تھا غار ثور میں, اور اس نے وہ بہت اس کی عمر زیادہ تھی اس سانپ کی, وہ اس نے سن رکھا تھا کہ اس غار میں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نہ ایک دن تشریف لے آئیں گے اپنے یار کے ساتھ, تو وہ اس میں رہا کرتا تھا اس انتظار میں کہ کاش کبھی تو یہ تشریف لے آئیں کہ میں ان کا دیدار کروں. اب زمانہ گزر گیا اور آخر کار جب نبوت کی بھینی بھینی خوشبو غار میں پھیلی تو وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میری معراج کا وقت آ گیا ہے, اب میرے محبوب اس غار میں تشریف لے آئے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوئے, ویسے تو بزرگوں سے پیچھے چلنا چاہیے, آداب یہی ہے, لیکن یہاں چونکہ خطرے کا معاملہ تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے انسانوں کے بزرگ ہیں انبیاء کرام کے بعد, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کے بھی بزرگ ہیں, سارے صحابہ کے بزرگ ہیں, صدیق اکبر کے بھی بزرگ. تو اب یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی, نہیں غار میں پہلے میں جاؤں, کہ اگر کوئی وہاں موزی ہو, ایزا دینے والی چیز ہو, کوئی جانور ہو, تو وہ نقصان میرے محبوب کو نہ پہنچائے, پہنچانا ہو تو مجھے بھلے پہنچائے, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس لیے یہ پہلے داخل ہو گئے اس میں. تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے ہیں, وہ سوراخ دراصل سانپ نے بنائے تھے کہ اگر کوئی راستہ بند بھی ہو جائے تو کسی نہ کسی راستے سے میں باہر نکل جاؤں گا اور زیارت کروں گا. تو وہ سوراخ چادر وغیرہ سے اور ٹکڑے کر کے اس کو بھر دیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا, اس کے لیے کوئی کپڑا بچا نہیں ان کے پاس ڈالنے کے لیے. یہ ادھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف لے آئے اندر, اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے زانو کا تکیا بنا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور زانو پر رکھا آرام فرمانے کے لیے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خالی جو سوراخ تھا اس پر اپنا انگوٹھا یا ایڑی رکھ دی. اب ادھر سانپ جو تھا جب اس نے خوشبو آئی نا اس کو سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو وہ جو بل بنا رکھے تھے سوراخ اس نے ان کی طرف بڑھا, ہر سوراخ کو بند پایا, تو ایک سوراخ پر جب اس نے دیکھا تو وہ کوئی نرمی محسوس ہوئی, تو یہ سمجھ گیا کہ یہ محبوب کا جو یار ہے اس نے مطلب یہ سب بند کیے ہوئے, یہ یا نرمی ہے. اب اس سانپ کے جذبات کو کسی پنجابی شاعر نے بڑا پیارا نظم کیا ہے. آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نی ویکھن دیندا جدو آیا بہاراں. یعنی جب میرے باغ میں بہار آئی اور میں اس امید پر بہار کی امید پر تو زندگی گزار رہا تھا اور میں نے ہزاروں خار یعنی ہزاروں کانٹے ہزاروں مصائب و علام میں نے جیلے صرف اس لیے کہ میں بھی کبھی تو اپنے باغ میں بہار آتی دیکھوں. لیکن جب میری امیدوں کے باغ میں بہار آئی تو مالی نے اس بہار کو دیکھنے پر مجھ پر پابندی ڈال دی. تو خیر اس نے یہ وہ جب نرم نرم حصہ پایا تو اس کو پہلے تو وہ اس نے کچھ دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ اور مضبوطی سے ایڑی لگا دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ انگوٹھا کے کوئی چیز اس میں نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہاں سانپ کو تو نکلنا ہی تھا, اس نے کوئی ہلکا سا ڈنک لگا دیا یا یوں کہیے کہ اس نے بوسا لیا. اب بوسے کا کچھ ضرورت سے زیادہ وہ تیز بوسا لے لیا اس نے, وہ اس کا ڈنک لگ گیا. اب زہر نے اثر دکھایا, انگوٹھا سرک گیا سوراخ سے, جگہ بن گئی, سانپ باہر آ گیا اور اس نے خوب رچ کر اپنے محبوب کا دیدار کیا. وہ لکھا ہے کہ وہ سانپ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا, طواف کر رہا تھا. وہ طواف ہمیں تو غیر کعبہ کا طواف, وہ بھی طواف تعظیم ہی ہمیں منع ہے. ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ عام یعنی کہ مسلمان کے لیے کعبے کے علاوہ کسی اور مکان یا چیز کا طواف تعظیمی حرام ہے. ویسے تعظیم کی نیت نہ ہو تو اب جیسے کہ بچے بھی تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا اپنے ابو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر, وہاں تعظیم کا تصور نہیں ہے. یا ویسے ہی کوئی بغیر نیت ہے تعظیم کو گھوم رہا ہے کسی چیز کے گرد تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا بہرحال تو وہ سانپ نے خوب یعنی کہ وہ ارد گرد گھومنے کو ہی طواف بولتے ہیں, وہ گھوما اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اطہر میں اس زہر نے سرایت کیا, زہر سرایت کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل آئے اور جب گرما گرم آنسوؤں کا قطرہ رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور ہوا پیارے آقا نے آنکھ کھول دی, کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا. فرمایا کہ صدیق کیوں روتے ہو, آپ نے یہ قصہ سنا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تو مجھے سانپ نے ڈس لیا. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک وہاں زہر کے جو کاٹنے کی جگہ تھی وہاں لگا دیا تو زہر کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو آپ کی جو طبیعت تھی وہ بحال ہو گئی, بے حال تھی بھی کب, بحالی بحال تھی. تو آپ کی صحت جو تھی وہ بظاہر جو زہر کا اثر تھا وہ جاتا رہا تو جو بے کلی بے قراری تھی وہ بھی موقوف ہو گئی, رک گئی. وہ بہت پہلے وہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے, وہ اپنے واز میں یہ بڑے اچھے انداز میں یہ قصہ سناتے تھے. پھر پڑھتے تھے, ایڑی تو رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر, سب کچھ ہے خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدق و وفا کے یہ ہے پیکر رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زہر کا جو صدمہ پہنچا نا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں پھر اس زہر کے اثر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. تو آپ کی وفات شریف جو ہوئی اس میں زہر کا اثر شامل تھا. یوں مطلب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بھی ایک ترکیب بنی ان کی، یعنی آپ کی وفات میں شہادت بھی شامل ہے کہ شہید ہوئے. کیونکہ وہ سانپ جس کو ڈس لے اور وہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وجہ یہ بھی لکھی اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کی وجہ بنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آپ کا جسم گھلنا شروع ہو گیا تھا، تو اسی میں آپ کا انتقال ہوا. غم مصطفیٰ میں آپ نے سمجھو جان دی، یہ بھی بس مقدر والوں کا حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یہ ماشاء اللہ قلا دیدار مصطفیٰ ضلع گجراں والا ماشاء اللہ تعداد باپا بڑی زبردست جمع کی ہے. ہاں یہ تو واقعی حالانکہ قلعہ دیدار مصطفیٰ یہ شاید اتنا مشہور علاقہ نہیں ہے. آج مجھے دوستوں نے پہلی بار سنا ہوگا نام، میں نے سنا تھا لیکن جانا تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. گجراں والا چند بار حاضری ہوئی ہے میری، ماشاء اللہ اجتماع بھی ہوئے ہیں وہاں، ماشاء اللہ اچھی تعداد ہے. اللہ کرے کہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے اور مسجدیں بھر جائیں، اور پھر ہم مجلس قدام المساجد کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی اب قلعہ دیدار مصطفیٰ میں مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، جلدی جلدی بناؤ. شاباش. تو یوں مسجدیں بننا، مسجد وہاں شروع ہو جائے، ایسا کوئی ترکیب بناؤ نا، ایسی نمازیوں کی تعداد بڑھا دو کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. نگران بیٹھے پاپا ابھی انشاءاللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ میسج آئے گا. تو مسجدیں بھرنے کے لیے، مسجد بھرو تحریک کے لیے مدنی قافلہ یہ بہترین ذریعہ ہے، مدنی انعامات بہترین ذریعہ ہے. تو مدنی انعامات کے مطابق زندگیاں گزاریں گے اور دوسروں کو ترغیبیں دیں گے تو انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی. کیونکہ ایک مدنی انعام ہے کہ جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ ایک کو ساتھ لیتے جائیں، تو انشاءاللہ نئے نئے عیسائی بھائی کو دعوت دے کر مسجد میں نماز کے لیے لے جائیں گے تو یہ بھر گئی مسجد ہے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اپنے دوسری بنائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں کی بھی ترکیبیں خوب بنائیں، سب دھوم دھام کر دیں. آج تو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شب یوم صدیق اکبر ہے، تو آج تو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھ سفر کر جائیں. سبحان کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہاں سے بھی باول مدینہ سے بھی ذہن نصیب کیسی ترکیب بن جائے گا، ہاتھوں ہاتھ ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے. ابھی تو رجب شریف آ رہا ہے اور اب تو عبادت کے دن آ رہے ہیں، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے رجب. ابھی تو بالکل ریڈی 1 2 3 ہو جائے، الرٹ ہو جائے، اور انشاءاللہ اس آنے والے ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے. اب یہ شب ہوگی 29ویں، جی اس میں چاند کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، 29ویں شب ہے. اس کے بعد آئے گی اتوار، یہ 29 تاریخ ہے. اب جو رات آئے گی تو وہ اس میں بھی چاند کا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے مدنی مذاکرہ رکھا ہے کہ چاند رات ہو تو، کیونکہ ابھی چھٹی شریف غریب نواز کے عرس تک اور روزانہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی اور روزانہ جلوس غریب نواز کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی بس تیاری کر لیں آپ انشاءاللہ. تو آئندہ ہفتے سے 7 یا 8 مدنی مذاکرے مسلسل ہوں گے انشاءاللہ عز وجل. پر آئندہ ہفتے کو جلوس نہیں ہے, اتوار کو ہوگا, تو اتوار کو ہو سکتا ہے چاند رات ہو, تو اگر چاند کی خبر آئی تو جلوس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. مدنی مذاکرہ بہرحال ہوگا اتوار کو. ماشاءاللہ. اور اب تو یہ ٹرینیں اور تیارے بابا سب تیار ہیں ماشاءاللہ. مختلف شہروں سے مدنی قافلوں کا ایک سلسلہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہیں کہ مختلف علاقوں سے شہروں سے اسلامی بھائی جمع ہو کر 3-3 دن کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ آج کیا کوئی کمپیوٹر بھی ہے؟ جی بابا. لکھا ہوا نہیں ہے اس میں, سوالات تو ہیں. یہ بابا آپ کے ساتھ ہی ہے. مجھے شک تو تھا, اس کا نام بھی ابو بکر ہے نا. تو آج کمپیوٹر کا نام کیا ہے؟ صدیقی کمپیوٹر نام رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ صدیقی کمپیوٹر بھی ہے انشاءاللہ. وقت مناسب پر انشاءاللہ ان سے سوالات کر کے ہم جوابات لیں گے اور ڈھیروں ڈھیر معلومات حاصل ہوگی, اور ایسی معلومات حاصل ہوں گی صحیح بولتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے. بابا نگران کا پیغام آیا ہے کہ 1000 اسلامی بھائیوں کو ماہ مارچ میں یہ سفر کرانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے. مارچ کے مہینے میں؟ جی جی. اچھا. اور یہ کوٹ غلام محمد میں بھی او بی وین کے ذریعے کثیر عاشقانے صحابہ جو ہے وہ جمع ہیں, تو یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. 1000 وہاں سے کریں گے سفر؟ یہ تو 16 بابا, یہ 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں ان کے یہاں سے ٹرین چل رہی ہے. غلام محمد کوٹ غلام محمد یہ باب الاسلام کے مختلف شہروں سے یہاں سے بھی 3 کی غالباً اطلاع تھی, وہ مدنی قافلہ ایکسپریس ملتان شریف جائیں گے یہ لوگ. جی. تو 1 ماہ کا مدنی قافلہ ظاہر ہے, وہاں پہنچ کر یہ پھر مختلف مدنی قافلوں میں منقسم ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ رکن شورا حاجی بلال کا ایس ایم ایس آیا کہ ابھی مدنی مذاکرے میں 5000 میٹر جو غار سور کی جو اونچائی کہا گیا ہے, 4610 فٹ اس کی جو ہے وہ اونچائی ہے. 4610 فٹ, میٹر نہیں ہے. اچھا اچھا. وہ سوال اپنی جگہ وہ رہ گیا کہ غار یار کہتے کیوں ہیں؟ ماشاء اللہ 4610 فٹ غار سور کی اونچائی ہے. عاشقان صحابہ اہل بیت کی بھی ہمت ہے نا, جو پہنچ جاتے ہیں ماشاء اللہ. یار غار کہتے کیوں یوں کہا؟ جی جی یہ سوال تھا نا, میں نے اس کا تو جواب تو ہو ہی گیا مطلقاً وہ ہوا سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, تو اسی لیے تو یار غار کہتے ہیں کہ غار میں ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں, اس لیے یار مزار بھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رحال تاریخ اٹلی کے شہر بیشت سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرما دیجئے, کیا مدنی میں امام شریف پر نعل پاک لگا سکتے ہیں؟ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ, بالکل لگا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ بہت چھوٹے جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو یا امام پر نعل پاک نہ لگانا مناسب معلوم ہوتا کہ یہ مدنی منڈے ہوتے ہیں, جب تک ان کا موڈ ہے تو وہ سر پر سجائے رکھیں گے, ورنہ یہ پھر امامہ شریف یہ جس طرح سمجھدار مدنی منڈے ہوتے ہیں وہ تو احتیاط سے اتار کے رکھتے ہوں گے, اور یہ تو اس طرح یہ ترکیب آؤٹ کر دیتے ہیں مدنی ان نے. اب آ گئی نا گرمیاں, اب یہ امامہ تو بڑے بڑے اتار دیتے ہیں, تو یہ بےچارے مدنی من نے ان کو بھی گرمی لگتی ہوگی, تو یہ اب سر پہ امامہ شریف رہنے نہیں دیتے مدنی من نے, تھوڑی تھوڑی دیر مشکل سے رکھتے ہیں باقی اتار دیتے ہیں کئی مدنی من نے. اب نالے پاک اگر سرے سر پر ہوا تو یہ اس کو بھی اتار دیں گے, اور پھر یہ کہ یہ کہیں بے ادبی نہ کریں. تو اس لیے ان دنوں اگر چند لمحوں کے لیے آپ کی نگرانی میں ہیں اور یہ سر پر نالے پاک والا امامہ پہنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ کہ اس کو یوں نہ چھوڑیں امامے کے ساتھ کہ یہ پھر بے ادبی کر سکتے ہیں. آج میں اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کر رہا تھا, آئر کی کچھ وہ جبا ایک تو بھول گیا ہوں, یاد آئے اور نالے پاک نہیں لگا, واقعی میں کچھ خالی ہوں کچھ خالی ہوں کچھ. آج بڑی رات ہے یار بھائی, میں آج بڑی رات ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے, تو کچھ تعظیم کی نیت سے. اب اپنی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جس طرح فیشن کرتے ہیں وہ تو انداز ہے ہی نہیں, ہمارا انداز بھی اگر جس کا بھی ہو اگر زینت جائز زینت کر رہا ہے تو علماء شرفا جو انداز اختیار کرتے ہیں ان کو وہ کر رہا ہے, یہ وہ جبا وغیرہ جو پہنتے ہیں ہم لوگ کو یہ علماء پہنتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ عام لوگ تو ویسے ہی نہیں پہنتے, تھوڑی دیر کے لیے پہنیں گے تو چار دیواری میں, باہر نکل کر بازاروں میں تو عرف نہیں ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں پہنتے, باہر کہیں پہنتے ہوں دوسرے ملکوں میں تو ہو سکتا ہے پہنتے ہو, لیکن کوئی پہنے بھی اگر کوئی مشائخ وغیرہ تو اس کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوشل میڈیا سے سوالات کافی موصول ہوئے ہیں, اس میں امجد اقبال بھائی پوچھتے ہیں کیا بغیر وضو کے درود پاک یا دیگر اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ تو اوراد و وظائف کی تو فہرست لمبی ہے, درود پاک بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں, اور وہ اوراد و وظائف جو جن میں دعا اور حمد کے معنی نہ ہوں, اور جو صورتیں مثال کے طور پر سورۃ الکوثر ہے, تبت یدا ہے, اذا جا قل یا ایھا الکافرون, یہ اگر بطور ورد پڑھنا ہے تو وضو کا پوچھا ہے, آپ وضو کے بغیر تو پڑھ ہی سکتے ہیں, بے غسل نہیں پڑھ سکتے. جن میں حمد کے معنی پائے جاتے ہوں جن آیتوں میں صورتوں میں, اور حمد کی نیت بھی ہو, حمد یا دعا کی نیت, جبکہ وہ حمد اور دعا حمد یا دعا پر مشتمل ہو تو بے غسلہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, چھو نہیں سکتے. تو درود شریف اور اوراد وظائف بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یو کے سے عالیہ حسین ہے, یہ پوچھ رہے ہیں پیپل ہیو ٹو بورو منی فرام بینک ٹو بائی اے ہوم ٹو اسٹے ان کالڈ مورگیج ویئر انٹرسٹ از چارج, از دس الاؤڈ ان اسلام؟ مطلب یو کے میں لوگ پیسوں کے بدلے بینک سے گھر لیتے ہیں انٹرسٹ پہ, تو کیا یہ الاؤ ہے لینا اس طرح گھر بینک سے؟ بینک سے قرضہ لیتے لون لیتے ہیں سود پر, حرام ہے. اس میں اصل میں تفصیل ہے, تو اس دفعہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ کن صورتوں میں یہاں سود نہیں بنے گا اور کن صورتوں میں سود بنے گا. بینک کی تفصیلات ہوتی ہیں تو اس میں ڈیٹیل ہے, تو اس کے لیے دارالفتا اہل سنت میں آپ رابطہ فرمائیں, جس کا بھی مسئلہ ہے وہ دارالفتا اہل سنت رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تفصیل لے کے اس کا جواب ان کو عرض کر دیا جائے گا. انٹرسٹ بہرحال یہ سود کہیں بھی ہو وہ حرام ہی ہوتا ہے, لیکن آیا یہ سود بنے گا یا نہیں بنے گا اس کی تفصیل جو ہے وہ اس میں کچھ تفصیل موجود ہے. سوال میں یہی تھا کہ سود اصل میں وہ سمجھتے ہیں, جس کو سود سمجھتے ہیں آیا وہ سود ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیٹیل دارالفتا اہل سنت سے معلوم کر لیجیے. یہ نبیل انصاری ہیں, کیا لال رنگ کا لباس پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ اگر تو زعفران یا قسم یہ جڑی بوٹیاں ہیں ان سے رنگاوا ہے تو مرد کو یہ پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر شوخ رنگ ہے چمکیلا بھڑکیلا تو یہ بھی مکروہ ہے. اور لباس شہرت کے زمرے میں آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ بھی ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو رنگ سرخ رنگ ہے وہ پہننے کی شریعت کے اندر اجازت ہے, پہن سکتے ہیں. لباس شہرت جس کی طرف انگلیاں اٹھیں, لوگ انگلی اٹھائیں کہ یہ کیسا لباس پہنا, عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے, لوگ جو ہے وہ اشارے کریں اس کی طرف, جس پر انگلی اٹھائی جائے. یعنی کہ دونوں صورتیں, ایک تو یہ کہ بہت چمکیلا بھڑکیلا اور ایسا ہو انوکھا ٹائپ کا کہ لوگ اشارے کریں کہ یار اس نے کیا پہنا یا اس نے کیا چڑھا لیا ہے, اور اسی طرح گھٹیا ہونے میں بھی اگر ایسا ہی ہے جیسے کسی نے وہ ٹاٹ پہن لیا, ٹاٹ پٹ سن پتا نہیں سمجھتے نہیں سمجھا ہوا, میں نے جو مثال دی ٹاٹ بوری, اب تو بوریاں پلاسٹک کی آتی ہیں پٹ سن کی جو کم ہی آتی ہوں گی, تو بہرحال یہ کہ چلو بوریوں کا لباس پہن لیا تو وہ ایسا کہ جو گھٹیا بالکل ہی گھٹیا ہو اور جس کو عوام نہ پہنتے ہوں پہن, تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھائیں گے یار یہ اس نے کیا چڑھا لیا. تو یہ لباس شہرت کہلاتا ہے. اس کا ایک عذاب لباس شہرت کا یہ ہے کہ یہ بدن پر ہوگا, قیامت کے روز بدن پر ہوگا اور اس کو آگ لگا دی جائے گی, معاذ اللہ. یہاں بھی کبھی کبھی اکا دکا آ جاتے ہیں لباس شہرت پہن کر, اب ہم اس کو بول نہیں سکتے, ہمت نہیں ہوتی سب کے سامنے, بہت ہی عجیب و غریب وہ اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں, وہ سب آدمیوں کا وہ مرکز ہوتا ہے یار یہ اس نے کیا پہنا ہے, اور کوئی بھی آدمی پہنے گا نہیں, کوئی تو پہنتا ہے لیکن اس سے مراد یہی کہ دار اور کوئی پہنے گا ہی نہیں اس کو, وہ اس طرح کا لباس پہن کر بھی بعض دیوانے یہاں آ جاتے ہیں. تو جس سے بن پڑا ہم, میں جانتا نہیں ہوں نا سب کو, نہ میرا واسطہ پڑتا ورنہ میں تو کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ یہ اب نہ پہنا کرے, تو اس طرح کا پہن لیتے ہیں. یا بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیس جو ہوتے ہیں نا, جیسے کارڈ لگایا تھا میں نے اس میں رہیے آئیے, اب یہ بہت سارے ادھر لگایا پیشانی پہ لگایا ادھر سارے کارڈ بھر لیتے ہیں, تو اب یہ بھی کوئی نہیں لگاتا لیکن کوئی تو لگاتا ہے, کیونکہ کوئی تو لگاتا ہے تو یہ اکا دکا جو ایسے مست ٹائپ کے دیوانے مست ہوتے نہیں, جو مست ہو نا تو ایک صورت تو مست بھی ہے کہ وہ بالکل مرفوع القلم ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ کیسا مست ہے جس کو ہوش ہے کہ یہاں بھی پن لگاؤ اپنے چمڑے میں نہیں لگاتا وہ اس کپڑے میں لگاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ مست نہیں ہے. تو یوں اس طرح کے انداز جو ہوتے ہیں یہ شہرت کے اکثر شہرت کے ہوتے ہیں, اور یہ ہے حرام ہے مکروہ تحریم ہی ہے اور اس کا عذاب ابھی آپ نے سنا. تو ایسوں کو ہمدردی کے ساتھ, مگر ایسوں کا پتہ نہیں سمجھانا بھی غور کر کے سمجھانا چاہیے, یعنی وہ بالکل لڑائی کر دے آپ سے, محبت سے پیار سے تنہائی میں سمجھایا جائے, یہ کوالٹی ہوتی ہے نا مینٹلٹی, اس کو پتہ نہیں سمجھائیں اور کچھ کا کچھ ہو جائے. تو نگاہ کرم بسم اللہ یقین منبائے خوف خدا صدیق اکبر ہے, یقین منبائے خوف خدا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر البرا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر البرا صدیق اکبر ہے, جو یارے غارِ دیدار مصطفیٰ سیتی کے اکبر گئے وہی آ رے مزار مصطفیٰ سیتی کے اکبر گئے یقین منبائے خوفے خدا سیدی کے اکبر ہے عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ عمر سے بھی وہ افضل ہے اکبر گئے یقین پیش بائے مرتضی سیدی کے اکبر گئے نہ ڈر آفت سے نہ ڈر آتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے ڈر آتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا سیدی کے اکبر گئے نبی والی تیرے مشکل کشا سیدی کے اکبر ہے. تو میں نے عرض کیا تھا مسئلہ تو درست تھا, اس میں مفتی صاحب نے فرمایا کچھ اور وضاحت کرتے ہیں آپ کہ وہ کفار سے, یعنی جو انہوں نے یو کے کی بات کی تو کفار کا مکمل بینک ہو, اس میں کسی مسلمان کا شیئر نہ ہو. تو فتاوی بریلی شریف وغیرہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ چونکہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان, اور سارے دنیا کے کافر حربی ہی ہیں, تو ان کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ملنے والا نفع اس کو سود نہیں کہا جاتا, اس کو ربا نہیں کہا جاتا. تو مکمل طور پہ کافروں کا بینک ہے, کسی مسلمان کا شیئر نہیں ہے اس میں. تو ضرورت کی وجہ سے علماء نے ذاتی گھر لینے کی اجازت دی ہے, جس کو مورگیج پر گھر لینا کہتے ہیں. باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہنامہ فیضان مدینہ کے اس شمارے کے اندر پڑھ سکیں گے. کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تھے, اور کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تناول فرمانا ثابت ہے؟ چاول کا تذکرہ تو موجود ہے, البتہ کھانے کے حوالے سے میں نے تلاش کیا تھا, اب تک تو مجھے مل نہیں پایا, لیکن اتنا تذکرہ موجود ہے کہ چاول تھے. عامر حسین بھائی ہیں, داڑھی رکھنے سے پہلے کیا کسی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے؟ لا نہیں, اللہ اور رسول کا حکم ہے تو بس, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ گیا داڑھی رکھ لو, تو بھی ہے کہ کسی کی اجازت تو وہ اجازت نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امبی سے اجازت دے دوں ابو سے اجازت لے لوں, تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, بلکہ ماں باپ روکیں گے تب بھی داڑھی رکھنا واجب ہے, کاٹے گا تو گناہگار ہوگا, یعنی ایک مٹھی سے کم کرے گا تو بھی گناہگار اور منڈائے گا تب بھی گناہگار. حضور اس میں اگر والدین کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں, کہ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں. اتفاق ہے کچھ عرصہ پہلے ایک تاجر سے ملاقات ہوئی, ان کو ذہن بھی دیا, راضی بھی ہو گئے, مگر بعد میں ان کا میسج آیا کہ میری والدہ منع کرتی ہیں, اور والدہ کہتی میں ناراض ہو جاؤں گی اگر تم نے داڑھی رکھی. تو میں نے خیر آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی طرح عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں رکھنا ہوگا, لیکن ظاہر ہے وہ شخص تو بڑی کشمکش میں آ جائے. ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتائیے, اور ایسا ہو جائے کہ والدہ ایک طرح سے ہڑتال کر دے, بھوک ہڑتال کر دے یا ناراض ہو جاؤں گی, تو والدہ کو منانے کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. ہاں عام طور پہ والدین منع کرتے ہیں ان چیزوں سے, اور پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد رکھ لو اگر کما رہا ہوتا ہے تو. زیادہ تر کنواروں پر ہی, اور یا پھر شادی شدہ ہے تو وہ بچوں کی امی روکتی ہے, تو نہ بچوں کی امی روکے نہ امی ابو روکے کہ کائے کو گناہگار ہوتے ہو. اس کے داڑھی رکھنے سے آخر کوئی نقصان تو ویسے بھی نہیں ہے, سوائے یہ کہ اب معاذ اللہ یہ کہیں کہ داڑھی کی وجہ سے چہرہ اچھا نہیں لگتا, تو یہ بہت خطرناک صورت کی طرف یہ جا سکتی ہے یہ بات. لیکن جہالت ہوتی ہے اور حقیقت میں سنت کی توہین کیونکہ مقصود نہیں ہوتی اس لیے حکم نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ سنت ہی کی توہین کی وجہ سے کہے کہ چہرہ اچھا نہیں لگ رہا داڑھی سے, تو پھر تو وہ کفر ہو جائے گا. لیکن جب تک اگلے کی وہ نیت نہ پتا چلے, یعنی کہ الفاظ میں بعض اوقات نیت پتا چل سکتی ہے, لیکن یہ علماء حکم لگائیں گے ہم نہیں. ہم اتنا جانتے کہ سنت کی توہین کفر ہے. لیکن یہ کہ بہت ساری سنتیں کہ لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا یا سنت کی توہین مقصود نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ وہ داڑھی رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے نہ کہ مخالفت. مخالفت سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب میں نے جب سے داڑھی آئی الحمدللہ میں نے رکھ لی, مجھے جذبہ تھا کہ میں مطلب ہے کہ داڑھی نہیں کاٹوں گا. حالانکہ اس وقت کوئی ایسے معاشرے میں رجحان نہیں تھا داڑھی کا. اب میں نے رکھ لی داڑھی, میرے گھر میں کسی نے مخالفت نہیں کی میری, میری کوئی مخالفت نہیں ہوئی گھر میں الحمدللہ. تو مخالفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک مدد ہوئی نا کہ میں نے داڑھی رکھ لی. اب تو کسوٹی تو اس وقت ہوتی نا جب گھر میں مخالفت ہوتی, لیکن میں اس امتحان میں پڑھا ہی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ میں امتحان میں فیل ہو جاتا تو اب بتائیے کہ یہ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام جو ہے کہ اب میرے ہاتھ میں آتا, کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا شاید. تو رب کا ہی کرم ہے جو کچھ ہے کہ دعوت اسلامی کا کام مجھے عطا ہوا, اور جو کچھ ہو رہا ہے پھر اب ہزاروں لاکھوں نے داڑیاں رکھی. اگر میری ہی داڑھی اللہ نہ کرے اتروا دی جاتی گھر میں تو اس سے تو وہ کام نہ ہوتا نا. تو جو بھی داڑھی سے روک رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میں کہیں بہت بڑا نقصان تو نہیں کر رہا ہوں, کہ یہ نہ جانے کتنوں کو میرا بیٹا نمازی بنا لے, کتنوں کو داڑیاں رکھوائے, کتنوں کو خوش عقیدہ بنائے اور گمراہی سے اور نہ جانے کہاں کہاں کفر کے گڑوں سے وہ نکال کر لے آنے والا بنے آگے چل کر کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں. اس طرح کا ہر ایک کو سوچنا چاہیے, اپنی اولاد کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اس لیے بھی اور ویسے بھی اگر داڑھی سے آپ روکیں گے اپنی اولاد کو تو گناہگار ہوں گے. داڑھی آ گئی بالغ ہے تو یہ مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہو گیا. اس کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, یہ داڑھی رکھنے کی عمر ہے. تو بھائی تو نوجوان فوت بھی تو ہو جاتے ہیں, یہ تیری مرنے کی عمر ہے, اس کو ہی بولتے ہیں کہ یہ مرنے کی عمر ہے. لیکن مرنے کی عمر نہیں تھی تو مرا کیسے؟ تو پتا چلا کہ ہر عمر مرنے کی ہے, اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے کہ صرف فلاں عمر میں ہی بندہ مرے گا اس کے علاوہ مرے گا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو داڑھی رکھنے کی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمر نہیں ہے اور وہ عمر نہیں ہے, بڑا ہو کر رکھ لینا, بوڑھا ہو کے رکھ لینا, حج کرو تو رکھ لینا. نہیں نہیں, داڑھی آ گئی بالغ ہے اس پر واجب ہے کہ داڑھی رکھ لے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ترغیب دیں, نیکی کی دعوت دیں کہ بیٹا آپ داڑھی رکھ لو. بچوں کی امی کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ابو کو ترغیب دیں, دیتی بھی ہیں ماشاء اللہ. ایسی بھی خوش نصیب مائیں اور ایسی بھی خوش نصیب اسلامی بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کے ابو کو اور اپنی اولاد کو ترغیب دیتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو. ایسے باپ بھی ماشاءاللہ جو داڑھی کے اپنی اولاد کو ترغیب دیتے ہیں الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کی برکت سے اس طرح کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ ترغیب دیتے ہیں. آپ ترغیب دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح کوٹ غلام محمد باب الاسلام سندھ پاک الیاسی کابینہ, قلعہ دیدار مصطفیٰ ضلع گجرانوالا پاک سمنانی کابینہ, اسی طرح تاج پور ہند کے اسلام بھائیوں اور نیپال گنج کے اندر جمع ہونے والے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا. سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. بلا شبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, اور الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مرید بناتے ہیں, اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں ہیں, وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن جائیں. انشاءاللہ عزوجل جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید بن جائیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی, اور جو پہلے ہی کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مرکز لودیا لاہور سے محمد شاہد اتاری. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فیضان اعظم رسالے میں جو غم دور کرنے کا نسخہ ہے کہ اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں, اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے. اذان غم و پریشانی کی دافعہ ہے, یہ اذان کس کان میں کہی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رسالہ الحمدللہ پڑھ لیا ہے. اچھا یہ لفظ اذان ہے, اذان نہیں ہے. اور اب مطلق کان میں فرمایا ہے تو اب کان پر منہ رکھ کر دینا اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. کان میں اذان دے مکرم صاحب اکرام کام. تو یوں جو صاحب اکرام کام ہوتا ہے ادب والا کام ہوتا ہے وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا سنت ہے. تو یوں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے. جب سیدھے کان میں اذان دیں گے تو الٹے کان تک بھی آواز تو پہنچے گی, امید تو یہ ہے. اور کان پر منہ نہیں بھی رکھیں گے تو سیدھی طرف کے کان کو اب نشان بنا کر یہ کہ وہاں اذان دیں گے تو تب بھی امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. غم آئے پریشانی جب بندہ رنجیدہ ہو جائے تو کان میں اذان دی جائے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے, رائج کبھی دیکھا نہیں کسی کو کہ غم ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے. اس کو جن آ جاتا آوازوں کا اس وقت بھی کان میں اذان دینی چاہیے, لیکن یہ ہے مشکل. اول تو اس کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, اور اگر وہ جن سر پھرا ہوا تو ٹھوک بھی دے گا, یا نقلی ہوا تو جن ہی نہیں ہوا خالی کری ڈرامہ رہے تو ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے یوں کر کے ہاتھوں مار دے. تو یوں موقع کی مناسبت سے یا اس کو کوئی مضبوط آدمی اس کے ہاتھ پکڑ کے رکھے اور اس طرح جان اس کو دی جائے جیسا اثر اس پر. بعض اثر اڑاؤڑی والے ہوتے ہیں, بعض اثر ایسے ہوتے ہیں کہ خالی وہ ڈیلے ڈیلے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, یہ جواب دیں گے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم 22ویں شریف ہے, آج 22ویں آتے ہیں نا, 22ویں شریف کی نسبت سے 22 مدنی قافلوں میں سفر کر لیا ہو. زندگی میں 22 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو وہ اسلامی بھائی جواب دیں گے. اور جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اس کا جواب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام کیا ہے؟ بائیس مدنی قافلوں کے مسافر, ہاتھ اٹھا کر رکھیں, مائک ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں خود تشریف آپ کے پاس خود تشریف لیا ہے, یا مائک اٹھانے والا حاضر نہیں ہو سکتا نا, تشریف لا سکتا ہے. سید ہے. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری ہاشمی مسجد باب المدینہ کراچی سے. ماشاء اللہ. عقیل احمد اتاری. عبداللہ. آپ کا نام عبداللہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی حضرت عبداللہ. جواب درست ہے. مدنی باکس عبداللہ بن قحافہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ 22 مدنی قافلے والوں سے آپ نے سوال پوچھا, اور 23, 24, 25 مارچ کو انشاءاللہ جو ہے وہ مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے انشاءاللہ. ان کا نام پہلا لکھ لو آج کی تاریخ میں ہو تو. مرحبا. یہ تو سفر 22 کر چکے ہیں تو اس کا کریں گے, اور مطالعہ بھی کرتے ہوں گے جبھی تو نام بھی بتائے. مرحبا. ورنہ نام شاید کو یہی بولتا کہ ابو بکر نام نہیں ہے, کنیت ہے. بابا ہمارے باب المدینہ کی جو مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں تحسین بھائی, ان کا میسج آیا کہ انشاءاللہ 23, 24, 25 اتاری کابینات باب المدینہ سے 26,000 اسلامی سفر کرائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. 22 جمع 4,000 کیا بات ہے. تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے, یہ جو آج فیضان مدینہ میں آئے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ, آپ جہاں کے بھی ہوں اپنے اپنے شہر سے اپنے اپنے علاقوں سے سفر کریں, اور سب کے سب مدنی قافلے میں سفر کریں. 22, 23, 24, 25 مارچ ایک مدنی کام مدنی قافلہ. اور دو چھٹیاں ہیں نا بابا, اتوار بھی چھٹی آ رہی ہے اور جمعہ بھی چھٹی آ رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی 23 مارچ جمعہ ہے جی بابا, اور بیچ میں ہفتہ یہ چھٹی کا دن ہے, پھر 25 مارچ یہ بھی چھٹی اتوار ہے, تو 23, 24, 25 مارچ ایک مدنی کام, مدنی قافلہ اپنے اپنے شہروں سے, اپنے اپنے قصبوں سے, اپنے اپنے گاؤں سے, اپنے اپنے چکوں سے, اپنے اپنے علاقوں سے, اپنے اپنے حلقوں سے, تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ عز و جل. ہمارے امام صاحب بھی سفر کے لیے واپس پیش کر رہے ہیں, ہمارے محمود بھائی بھی نعت خوان, ماشاء اللہ سارے نعت خوان بھی سفر کریں, امام صاحبان بھی سفر کریں, اپنا نائب چھوڑ کر مسجد میں سب سفر کریں. بغداد بھائی بھی 12 دن کے لیے کل جا رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیمرہ مین بھی سفر کریں, مدنی چینل والے بھی سفر کریں, نہیں ان کو بھی ٹائم تو ملتے ہیں جی, ترقی میں ان کی بھی ہیں, کرنے والے کرتے بھی ہیں, کرتے بھی ہوں گے, مدرسین بھی کریں, طلبہ کرام بھی کریں, سب سفر کریں. اور یہ مدرسۃ المدینہ والے بھی اگر سمجھدار مدنی منع اگر سرپرستوں کے ساتھ سفر کرے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ترکیب بن جائے. بالکل بالکل, آپ ابو سے اگر یہ ترکیب بنا نا مدنی منع, تو اس بہانے ابو بھی سفر کر لیں گے, ابو ہے, مامو ہے, چاچو ہے, سگے بھائی ہے, تو یہ بس وہ ابو کے ساتھ, دادو کے ساتھ, نانا کے ساتھ, چاچو, مامو اور بڑا بھائی سگا, تو ان سے سفر کر سکتے ہیں اور کسی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں ان کو اس کی دہرائی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے تحت بھی دہرائی کرانے کی سہولت موجود ہے, تو ایسے اسلامی بھائی روزانہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے سکتے ہیں, اور مزید آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی قرآن پاک کی دہرائی کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کریں اور کتنی کوشش کریں؟ ماشاءاللہ آن لائن کی ایک تو آپ نے ترکیب ارشاد فرما دی, دوسرا ہمارے یہاں مدارس المدینہ میں کوئی اس کی ترکیبیں ہیں دہرائی کرانے والوں کے لیے, کوئی شعبہ کھلا یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ میں بابا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو جس شاخ سے ہمارے مدنی منع حفظ کرتے ہیں تو انہی میں ہی کوئی ترکیب بنا کر ان کو, چونکہ رمضان مبارک میں عموماً تراوی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک نظام بنایا جاتا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, تو اس سے بھی استفادہ کریں, اور سب کو دہرائی تو کرنا بہت ضروری ہے, دہرائی کریں, اور سارا سال بلائے بھی نہ جائیں آپ, سارا سال پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں گے تو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اب وہ مسلح سنانا ہوتا ہے جس کو وہ یاد کرے, جس کو مسلح سنانا نہیں ہوتا وہ اپنا حفظ بلائے رہے تو یہ نہیں ٹھیک, ایسا نہ کیا کریں, بلکہ سارا سال قرآن کریم یاد رکھنا چاہیے, مصلح سنائیں چاہے نہ سنائیں, سماعت کریں چاہے نہ کریں, قرآن کریم ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے حفظ کرنا چاہیے, اس کو حفظ رکھنا بھی چاہیے. حفظ کرنا آسان ہے, اس کو باقی رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے, تو اس کو باقی رکھا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے کا مدنی رسالہ عاشق اکبر, اس میں پاکستان بھر کے عیسائی بھائیوں کی جو کارکردگی ملی ہے, تو تقریباً جنہوں نے مطالعہ کیا 70,385 عیسائی بھائیوں نے مطالعہ کیا, اور عیسائی بہنیں پاکستان نے دنیا بھر میں 72,877 تقریباً، یعنی 72,877 یہ کارکردگی جو ملی ہے وہ عرض کی. اسلامی بہنوں کا فگر زیادہ ہے اگرچہ دنیا بھر میں، لیکن صحیح معنی میں مطالعہ کرنے والوں کی تعداد جو ہے نا پاکستان میں، باہر یا تو مصروفیت زیادہ ہے، مصروفیت تو کیا ہو، غفلت ہر جگہ ہے، لیکن باہر پاکستان کے مقابلے میں شاید زیادہ ہے. یہ مطالعے سے تیار ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی مطالعے کا رجحان باہر ملکوں میں بالکل صفر نہیں کہہ سکتے، نہ ہونے کے برابر، کام کم ہے. تو اسلامی بہنوں میں بھی بہت کم ہے. میں کارکردگیاں جب دیکھتا ہوں تو اپنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں ہے، لیکن اب بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی کہ جہاں کروڑوں کی آبادی ہو وہاں اب اتنے مختصر سے. اور خود پاکستان میں اگر اسلامی بھائیوں کی تعداد ہم واقعی سروے کریں، مردم شماری اس کو بولتے ہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں، مردم شماری، سینسس جی، اگر کریں تو شاید تعداد جو ہے نا وہ ایک آدھ کروڑ تک پہنچ جائے تو تعجب نہیں ہے، اوپر بھی چلی جائے کہ اتنی تعداد میں مسلمان جو ہیں عاشقان رسول دعوت اسلامی سے کسی نہ کسی زاویے سے منسلک ہیں. ان میں سے یہ 70,000 یہ کم ہے، 70,000 کم ہے. عیسائی بہنیں تو اب تو پیدا ہی لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ تر، عیسائی بہنوں کی تو آبادی اتنی ہے کہ مت پوچھو بات. تو یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں دعوت اسلامی سے کسی نہ کسی حوالے سے وہ منسلک ہوتی ہے. تو ان کی بھی تعداد جو ہے نا مطالعہ کرنے والوں کی، یہ اب آپ اس ادب کی طرف بڑھتے چلے جائیں، بڑھتی چلی جائیں، اور دیکھو کون یہ ادب پورا کرتا ہے. 3,03,313 یہ ادب صحیح ہے، 3,03,313. اب اس ادب کو کون پہلے پورا کرتا ہے دنیا بھر میں؟ اس طرح بھائی کرتے ہیں، اس طرح بہنیں کرتی ہیں. یہ انشاءاللہ اب دیکھو دوڑ لگی ہے، ہو سکتا ہے اس طرح بہنیں جو آگے بڑھ گئے. یہ نا ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ کہ آئندہ رسالے پر تو اتنا نہیں، ابھی ان میں اس پہ کام کریں گے یہ انشاءاللہ. اگر کریں گے تو کریں گے. اس طرح بہنیں تو ماشاءاللہ اس میں زیادہ میں نے فعال پایا، آج سے نہیں، میں زمانے سے دیکھتا ہوں مطالعہ کارکردگی ان کی مدینہ مدینہ ہوتی ہے. کوئی ایک اسلامی بھائی یا اسلامی بہن 12 بار پڑھ لے تو وہ 12 کاؤنٹ ہوگا یا ایک ہی کاؤنٹ ہوگا؟ شاید اسلامی بہنیں تو پورے کر دیں گی اگلے ہفتے اس طرح کر کے. چلو یہ بھی ویلڈ ہے، بس اور بولو، آؤ مقابلے پہ، آپ پڑھو، آپ 25 بار پڑھو، ہم 25 بار کاؤنٹ کر لیں گے آپ کو. اسلامی بھائی پڑھے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعائے اثار. رب کریم، جو رسالہ فیضان اذان کے 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کا اور میرا مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ اچھا خاتمہ فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. محمد. آج کا رسالہ اس ہفتے کا ہے فیضان اذان. یہ تو کافی سارے بھائیوں نے پڑھ بھی لیا ہے، یعنی کم از کم 22 پیج پڑھ لیں، ہیں تو 29 پڑھ لیں، لیکن کم از کم 22 پڑھ لیں تب بھی رسالہ پڑھنا کہلائے گا، ہم مان لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کا ہدیہ 11 روپیہ پاکستان میں، بڑی سائز کا 11 روپیہ اور چھوٹی سائز کا صرف 5 روپیہ دیا. الحمدللہ اردو کے علاوہ اب تک 10 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی مسواک کی توہین کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. مسواک کی توہین اگر نعوذ باللہ یہ سنت ہے اس لیے توہین تو کوئی کر نہیں سکتا, مسلمان سے متصور نہیں ہے. ویسے کسی نے توہین کر دی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سنت ہے تو اب اس پر کیا حکم لگے گا, کیونکہ ہے بہت مشہور. یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مسواک سنت ہے, یہ مبالغہ کروں تو کہہ سکتے ہیں. مسواک کا استعمال نہیں کرتے عام طور پہ عیسائی بھائی, یا مسلمانوں میں کم استعمال ہے. ہم نے ہفتہ ماہ مسواک منایا تو اس سے الحمدللہ مسواک کافی عام ہوئی, لیکن جب سے ہوش سنبھالا مسواک تم دیکھ ہی رہے, کرنے والے استعمال کر بھی رہے. ایک مسواک کا توہین کا واقعہ میں نے پڑھا تھا, اس کو میں کچھ ریڈیوس کر کے مختصر کر کے چند بار عرض کر چکا ہوں, پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک بیٹا جو تھا ایک نوجوان, وہ علماء سے بزرگوں سے محبت اور عقیدت رکھتا تھا, جبکہ اس کا باپ جو تھا نا یہ مخالف تھا بزرگوں کا علماء کا, جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایک بار کوئی بزرگ آئے ہوں گے یا وہاں ہوں گے, اس سے ملنے بیٹا چلا گیا اور واپسی آ کر اپنے باپ کو خبر دی کہ میں فلاں بزرگ کے پاس حاضر ہوا تھا. باپ نے کہا تمہیں کیا دیا اس نے؟ اس نے نکال کے مسواک دکھائی, مجھے انہوں نے یہ تحفہ دیا مسواک. تو اس نے باپ نے اس کو لے لیا اپنے ہاتھ میں اور لے کر اس نے وہ اس پر دیکھے اس کے اوپر بیٹھ گیا سمجھو, اور اس کی بے ادبی کی اور اس کو کچھ درد وغیرہ اٹھا, تکلیف اٹھی, اور ایک عرصے تک وہ اس میں کئی ماہ تک اس درد میں مبتلا رہا. ایک دن اس کے پیٹ سے ایک عجیب و غریب جانور نکل پڑا اور وہ جانور نکل کر چیخنے لگا. بیٹی ڈنڈا لے کر دوڑی اور اس نے اس پر وار پر وار کیے اور جانور کو مار دیا, اور وہ آدمی بھی اس واقعے کے دو تین دن میں مر گیا. تو مسواک کی توہین اس کا نہیں کرنی چاہیے, توہین اور بے ادبی یہ اس کا ادب ہے. یہاں تک استعمال شدہ مسواک جو ہے اس کو بھی پھینکنا منع ہے, اس کو دفن کر دیا جائے, کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اب وہ جواب دے کہ جس کے کم از کم 50 مدنی انعامات پر عمل ہو, 72 والے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا, اسلامی بھائیوں کے 72, طلبہ کرام کے 92 ہیں, تو طلبہ کرام کا اگر 80 پر عمل ہے تو 80 نہیں چلو, ان کا 72 پر عمل ہے تو جواب دے دیں. طلبہ کرام 92 میں سے 72 پر, اور اسلامی بھائی 72 میں سے اگر 50 کہنے میں نے 50 پر عمل ہے تو وہ جواب دے دیں. کیا جواب دیں گے؟ کسی سے پوچھ کر سن کر جواب نہیں دینا ہوتا, کہیں دیکھ کر بھی, نیٹ وغیرہ سے بھی نہیں, کسی نے بتا دیا تو آپ جواب دیں گے, انعام لیں گے, تو یہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا, واپس دے دینا. سب سے پہلے شیخ الاسلام کا لقب کس کا ہوا؟ ایک نے لبیک, یقیناً منبع خوف خدا سیدی کے اکبر ہے, نہیں خبر ہوئے نا بائک والوں کو تو پتا نہیں ہوئے کان میں بولیں گے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے کان میں سن لو کہ وہ کس مائک ہٹا کر یعنی کہ آج کل بھی تو شیخ الاسلام بہت ہوتے ہیں نا. یہ وہ شیخ الاسلام ہے جو ابھی بظاہر حیات نہیں ہے مزار میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان عطاری باب المدینہ کراچی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا پڑھے پھر. ابو بکر نہیں ہے کاف ساکن ہے ابو بکر صحیح تلفظ ہے ابو بکر. ابو بکر پورا نام لیجیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے آپ کے لیے. ماشاء اللہ آج تین جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اساتذہ کرام بھی تشریف لے آئے ہیں. ماشاء اللہ یہ عصر سے آ جاتے ہیں بابا. کیا بات ہے. اور بیچاروں کی پرچی لیٹ ملی بیچاروں کے تعارف کے لیے. کئی دوست ہیں کہ طلبہ ہوتے ہیں بےچارے ان کو نیند بھی چڑھتی ہوں گی. تیاری بھی بابا پہلا فلیکس اور یہ سارے کارڈ وارڈ لے کر آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اتنے سارے پینا فلیکس باری باری دکھانے تو چاہیے جب موقع ملے جب جب. ماشاء اللہ ہاتھوں میں رسالے بھی بابا. ہاں اللہ کرے ہاتھوں میں بھی ہوں اور آنکھوں میں بھی ہوں اور پڑھ بھی چکے ہوں تو دل میں بھی اتر چکے ہوں. ایک تو ایک نام ہے فیضان دیش سخی حسن. ایک ہے عطار فیضان عطار سخی حسن. فیضان احمد رضا نارتھ کراچی. فیضان مشتاق انور سوسائٹی. کیسے راضی ہوئے. اب فیضان صدیق اکبر کا بھی تو کوئی جامعۃ المدینہ ہوگا آج اس کی باری لگنی چاہیے. چلو آئندہ سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انا محمد ماہر الحو الرفاع من مدینہ دمشق مقیم فی لبنان واسأل فضیلۃ الشیخ محمد الیاس عطار القادری حفظہ اللہ ورعاه ونخبره أن حوادث الطلاق قد كثرت فكيف يجب على الزوج معاملة زوجته وكيف يجب على الزوجة معاملة زوجها وماذا يستحب لهم أن يعاملوا بعضهم البعض. یہ لبنان شامی ہے لیکن ابھی لبنان کے اندر رہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں طلاق کے واقعات ہمارے یہاں بڑھ چکے. یہ بتا رہے ہیں طلاق کے واقعات تو اب دنیا بھر میں ہیں. اب چونکہ میڈیا بھی تو فاسٹ ہے نا تو یوں لگتا ہوگا بڑھ گئے. طلاقیں تو پہلے بھی ہوتی ہی تھی اعداد و شمار ہو سکتا آتے ہو تم. بہرحال یہ کہ طلاق جب تک شریعت حکم نہ دے طلاق دی نہ جائے. طلاق سے اتنا نقصان ہوتا ہے معاشرے میں. اچھا طلاق سے پہلے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں طلاق کے بعد گناہوں کا دروازہ مین انٹرنس کھل جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں فریقین اپنی اپنی عزت بچانے کے لیے عموماً وہ جھوٹ بولیں گے سامنے والے پر الزام تراشی کریں گے اور پتہ نہیں کتنے گناہ کریں گے اور یہ گناہوں کا سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہتا ہوگا. تو طلاق دینا جو ہے نا یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. گھر کا گھر اجڑ جاتا ہے. اولاد کا کیا جو اگر پیٹ میں ہے اس کا کیا جو باہر آ چکے ہیں اس کے مسائل. نفرتیں نفرتیں نفرتیں خاندانوں میں نفرتیں دشمنیاں اور بعض اوقات قتل و غارت گریاں بھی ہوتی ہوں گی اس میں. تو اس لیے مطلب طلاق کی طرف نہ جایا جائے بلکہ ملاپ کی طرف رہیں. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. اور میاں بیوی اپنے اپنے حقوق کا مطالعہ کریں کہ مجھے بیوی کو چاہیے کہ مجھے شوہر کے ساتھ کیا کیا اچھے برتاؤ کرنے ہیں. شوہر بھی اس کا مطالعہ کرے, معلومات حاصل کرے کہ مجھے کس طرح اس کے ساتھ رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہیں گے, اگر کوئی فریق کمزور ہے تو پھر دوسرا صبر کرے برداشت کرے, تو اس طرح بھی انشاءاللہ یہ کہ وہ گھر چلے گا. بعض اوقات عمریں چھوٹی ہوتی ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, ان میں چور ہوتے ہیں, تو یوں یہ مطلب ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اور ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے طلاق کی نوبتیں آتی ہیں, نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں, خاندان کے خاندان اس میں پھر بسا اوقات اجڑ جاتے ہیں. تو ایک فریق بھول کرے بھی نہ, دوسرے فریق کو چاہیے کہ دل بڑا رکھے. تو اس طرح بھی کافی مطلب ہے کہ بہتریاں آ جاتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے باپا آپ کے لیے. بچپن سے ہمارا ایک منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے, کسی اسلامی بہن نے پوچھا ہے. اب میرے نکاح کے بعد میرے شوہر مجھے اپنے اس بھائی سے فون پر بات کرنے سے منع کرتا ہے اور مجھے اس سے پردہ کرنے کا بھی کہتا ہے. اب شوہر کی مانوں تو بھائی ناراض ہوتا ہے اور بھائی کی مانوں تو شوہر, میں کیا کروں؟ اللہ اللہ, منہ بولا یہ جو اصطلاح ہے نا, یہ سر ہماری اپنی وضع کر دیے, اختراع ہے ہمارا. ورنہ یوں تو منہ سے بولیں یا نہ بولیں, قرآن ارشاد فرما چکا انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو یوں ہر مسلمان جو ہے وہ عورت یہ دوسرے مسلمان کی بہن ہے, یہ اس کا بھائی ہے, اور دیگر جنہیں مرد ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, بہنیں آپس میں بہنیں بہنیں, یعنی کہ جو عیسائی بہنیں. تو یہ تو ہے, لیکن جو حکم شریعت ہے نا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ پردہ تو فرض ہے. منہ سے بولا ہو یا نہ بولا ہو بھائی, منہ بولا بھائی بنانا ہی نہیں چاہیے کسی کو, یہ ویری رسکی گیم. تو اس لیے آپ نے بنایا یہی خطا کی کہ بھائی تو پہلے سے ہر مسلمان بھائی ہے ان مانو کر, لیکن وہی پردہ, یعنی یہاں تک کہ میاں بیوی بھی ایمانی رشتے سے بھائی بہن ہیں. سمجھے, تو یہ شادی سے پہلے بھی بھائی بہن تھے, اب بھی ایمانی رشتے سے بھائی بہن ہیں. تو اس لیے وہ آپ کے شوہر جو کرتے ہیں منع, تو اس کی آپ اطاعت کرنی ہوگی. اور اب تک اگر اس کو بھائی بھائی بول کر بے پردگیاں کی ہیں, تو دونوں نے بے پردگیاں کی ہیں, تو یہ دونوں توبہ کریں. اس سے حکم شریعت بیان کر رہا ہوں, وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جانا. ناراض ہوں تو بہرحال یہ کہ ظاہر ہے میں نے تو جو اللہ اور رسول کا حکم ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے, اور مسلمان کو اللہ اور رسول کا حکم سن کر شریعت کی بات سن کر ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے. ناراض ہوں شیطان پر کہ آج تک مجھے معلومات میں کمزور رکھا, معلومات کرنے نہیں تھی, میں اتنی بڑی بھول کر بیٹھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل پر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 9, اور اب اس کا جو فائنل ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس میں کیا ہوگا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ہم انشاءاللہ وہ صدیقی کمپیوٹر کا جلوہ دکھاتے ہیں, ان سے سوالات بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 جاری و ساری ہے انشاءاللہ عز و جل پہلا سیمی فائنل 13 مارچ 2018 بروز منگل باب المدینہ کراچی بمقابلہ سکھر ہوگا جبکہ دوسرا سیمی فائنل 14 مارچ 2018 بروز بدھ اور سیمی فائنل میں آگے بڑھ جانے والی ٹیموں کے درمیان ہوگا فائنل 16 مارچ 2018 بروز جمعہ تمام عاشقان رسول علم دین حاصل کرنے کی نیت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف لائیں کیونکہ حاضرین کے لیے ہوں گے مقدس تحائف کھجور مدینہ اور میوہ جات مدینہ فطر مدینہ اور سوغات مدینہ لاف کعبہ شریف ان بھائی کو ماشاءاللہ یہ تحفہ دیا جا رہا ہے دیکھنا نہ بھولیے بروز منگل بدھ اور جمعہ رات 9:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر کیا تمام حاضرین کو یہ مدنی تحائف دیے جائیں گے نہیں باپا سب کے لیے نہیں ہوگا ظاہر ہے کچھ سوالات کے ذریعے اور کچھ قرآن اندازی کے ذریعے وضاحت ہونی چاہیے نا باہر سے آگے اور پھر ناراض ہو گئے تو ہم کو دھوکہ دے کے بلایا کہ ہم آپ کو آ جاؤ باہر شہر والو ہم آپ کو دیں گے نہیں میں اصلاح ہونی چاہیے چلے ہاتھوں ہاتھ آپ نے اصلاح فرما دی وہ ٹھیک ہے لیکن سب نہیں سن رہے ہوں گے نا ایک دوسرے سے سن کر کے چلو امی بہت بیمار ہے اور بیٹے لے آنا مدینے کا تحفہ مدینے کی سوغات یہ عاشقان رسول ہیں نیک بندے دم بھی کرواتے آنا پھر آپ پتا چلا گیا اس کو کسی نے گھاس بھی نہیں کھانا یہ جنہوں نے پرومو بنایا ہے اس کو یہ درست کرنا غلط ہی ہے درست یہ ہونا چاہیے کہ حاضرین کو ان مانو کر کے ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے اور درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ یہ تبرکات پیش کیے جائیں گے اس طرح کا بنا لیا جائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیقی کمپیوٹر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام کیا تھا عبداللہ کنیت کیا ہے ابو بکر دو مشہور القاب ان کے بتائیے صدیق اور عتیق ان کی امی کا نام کیا ہے مردین ام الخیر سلمہ ام الخیر سلمہ ان کے ابو ان کے ابو کا نام کیا ہے ابو قحافة عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال چند ماہ بعد پیدا ہوئے ماشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہاں جا کر ملتا ہے مراد ان کا پر جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون سا نمبر ہے وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے خلافت میں کون سا نمبر ہے سب سے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے خلیفہ رہے 2 سال 7 ماہ خلیفہ رہے ماشاءاللہ بڑا یاد کر کے آئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتیں سب سے زیادہ پسند تھی بتائیے وہ کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا بال کٹ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یعنی انتقال کب ہوا اچھا 13 سنتے رجل کو وصال ہوا 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری کو وصال ہوا. آپ کا وصال کس وجہ سے ہوا؟ وارث اور میں صاحب نے آپ کو کاٹا تھا، اسی وجہ سے آپ کا وصال ہوا. اسی کا زہر لوٹ آیا تھا، ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد یہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہو گئے تھے، اور آپ کا بدن غم مصطفیٰ میں گھلتا رہا گھلتا رہا، اور اس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جنازہ وصیت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی گئی تو کیا ہوا؟ خیلی مبارکہ کا دروازہ کھل گیا اور ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو. محبوب خدا صدیق اکبر کا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے اپنا نام، عمر، یہ شاید نہیں بتائی، عمر ابو بکر رضا تاری، عمر 4 سال 5 ماہ. ماشاء اللہ، تو اتنی چھوٹی عمر میں سارے جوابات ایک بھی مس نہیں کیا انہوں نے. ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ عزوجل 1200 روپے پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور 1200 روپے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ان کے ابو امی لنگر کر دیں گے نا، ان کی ابو بکر رضا کی پسند کی ڈش، تو مدینہ مدینہ کیا پسند، کچھ اور ڈالنا ہو تو بھی صحیح ہے. آم کھائیں گے بھائی، وہ جب آئیں گے تب دیکھیں گے، ابھی تو نہیں آئے. کھیر بھی کھاؤں گا، کھیر انشاءاللہ. یہ مشورہ ہے، باقی رقم ان کے ابو کے لیے ہی ہے، ضروری نہیں ہے وہ کھیر کھلائیں نہ کھلائیں، جو بھی کھلائیں، کچھ بھی نہ کھلائیں، ہوائی کھلائیں آپ کو تب بھی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو رسالوں کا اعلان ہوتا ہے، جو رسالوں کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمارے زمزم نگر والے ماشاءاللہ بابا اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ ہر رسالے کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ تقسیم رسائل یہ کرواتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے جیسے 2700 عاشق اکبر رسالہ تقسیم کیا تھا، اور فیضان اذان کا انہوں نے 2200 کی نیت بھیجی ہے. ماشاءاللہ. اچھا 2200 تقسیم کریں گے جی، جو شخصیات وغیرہ جو ہیں ماشاءاللہ. ہمارے دیگر اسلام بھائی بھی خاص کر ذمہ داران جو رسالوں کا اعلان ہوتا ہے، اور ابھی جیسے 3,313 کا عدد پورا کرنا ہے، تو تھوڑی ہمت کریں اور اپنی اپنی کابینہ کا اگر ہدف لے لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہی ہو سکتا ہے باب المدینہ والے پورے کر دیں. ایک پہلے پڑھنے والا ایسا ہے کہ سب پڑھنے والے کارکردگی دیتے بھی نہیں ہوں گے. جی جی یہی مسئلہ ہے، اب دیں گے تو تعداد بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اس بار بابا اس کا نظام بنا رہے ہیں، ابھی میسیجز آنے شروع ہو گئے انشاءاللہ. ہر اللہ کا اپنا اپنا ہدف لے کہ ہم اتنے پڑھوائیں گے، لیکن یہ ڈمی ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں بول دو اتنوں نے پڑھ لیا، پھر جھوٹ میں گناہ ہوتا ہے نہیں. عزت بچانے کے لیے آپ کو کوئی بولے کہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. پڑھ لیا ہو تو ٹھیک ہے، اس کی اعتماد کر لیں اس پر، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح 3,313 کا ہدف پورا کریں تو پھر پھر بھی پیچھے ہٹ نہیں ہے, پھر ہو سکتا ہے کوئی اور ادب مل جائے. ہم کو تو جنت کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. آقا کے قدموں میں جتنے درجے ملیں گے وہ بس ان کے صدقے میں کرم ہی کرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, اب تو میری برادری جواب دے رہے ہیں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر کتنے فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. آپ کی برادری سے مراد 60 سال یا اس سے اوپر, اب کوئی دوسرا بتا دے تو اب نہیں وکائے گا, اپنے طور پر ہی جواب دینا ہوتا ہے. یقیناً 60 سال یا اس سے اکبر ہے خدا کی خاص رحمت سے. ایک ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر؟ میرا نام صلیح محمد عطاری ہے, عمر میری 60 سال کی ہے اور میں صدر کرانسی سے آیا ہوں, فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں, فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں. اور یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور امن میں گنبد خضرا کے سامنے 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے سلام کر کے جاتے ہیں, یہی طریقہ خانہ کعبہ کا ہے اور یہی طریقہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا ہے. آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر کتنے فرشتے ہر وقت حاضر رہ کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر سلام کر کے جاتے ہیں. 70,000 فرشتے روزے انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کر کے جاتے ہیں صبح شام. جواب درست ہے. یہ مدنی باکس یہ آپ کو پیش کیا. 70,000 صبح ہے 70,000 شام, یوں بندگی ہے زلف و رخا ٹھو پغر کی ہے. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, سرکار اعلی حضرت کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں دو الفاظ آتے ہوں, عتیق اور عمر, یہ دو القاب اس میں استعمال ہوئے ہوں. یہ جواب کس سے لینا ہے؟ ہاں یہ ان سے لے لیتے ہیں کہ جن کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے یا پڑھاتے, کم از کم 12 ماہ گزر گئے ہوں, ہفتے میں ایک چھٹی یا بیماری سے کبھی چھٹیاں ہو گئی تو وہ ویلڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہریار رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان اسلام, درجہ ثالثہ. ترنم سے پڑھیے گا اگر آتا ہو تو, نافوان وہ آتے ہوتے ہیں یہ شعر عام طور پہ. سلماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں, اے مرتضی تی کو عمر کو خبر نہ ہو. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. جواب درست ہے فیضان صدیق اکبر. ماشاء اللہ سوال. ڈاکٹر زیرک اتاری یو کے کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. آج کل یو کے اور یورپ میں شدید برف باری اور سردی بڑھ رہی ہے اور بچے جو ہیں وہ عموماً یہاں پہ برف کے موسم میں کافی انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کے سنو مین وغیرہ بناتے ہیں. تو اس طرح کا بچوں کا سنو مین بنانا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجیے. سنو مین قدرتی برف کا آدمی بت بنانا یہ تو گناہ کا کام ہے نا. اس کو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روکے. پھر نابالغ ہے اس پر حکم تو کیا لگے گا اگر وہ نابالغ بناتا ہے تو. لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو روکے. ماں باپ اگر خوش ہوں گے اس کے بنانے سے تو گناہگار ہوں گے. گناہ پر خوش ہونا پایا گیا نا. ان کو روکے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نیپال کے شہر گلریا سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا یہ مدنی قافلہ نیپال کے شہر گلریا میں حاضر ہوا ہے جامع مسجد میں. یہاں کل اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا گیا. مدنی مذاکرے کے بعد اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کری ہیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم لوگ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوا. اسلامی بھائیوں نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. تو اس میں سنت طریقہ کون سا ہے؟ کیا یہ طریقہ سنت ہے؟ یہ کس انداز میں اسلامی بھائی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے. کچھ اسلامی بھائی کس انداز میں ملاقات کر رہے تھے اور مصافحہ کر کے ہاتھ ملا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے. تو اس میں سنت طریقہ کون سا ہے؟ دونوں ہاتھ کس انداز میں ملانے چاہیے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جس سے ملاقات کرنی ہو نا وہ اس کو سلام کرنا یہ سنت الموقعدہ ہے. پہلے سلام کرے. اب دونوں ہاتھ بلا حائل ملانا سنت ہے. جیسے اب یہ بیچ میں پرچی آ گئی تو یوں مطلب اب ملائیں گے نا تو ایک سنت چھوٹے گی کہ یہ بیچ میں ایک آڑ بن گئی نا. پرچی ہے رومال ہے کوئی چیز بھی بیچ میں نہ ہو دونوں ہتھیلیاں خالی ہو. اس طرح ہاتھ ملائیے. اور اس طرح جو یوں ہاتھ کا مصافحہ کرنا ایک طریقہ یہ بھی بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی سنت سے ثابت یہ لکھا ہے. یہ بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 471 مسئلہ نمبر 4. مصافحہ کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک یعنی برکت والا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا. یعنی ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو. دوسرا طریقہ جس کو بعض فقہا نے بیان کیا اور اس کی نسبت بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ ہر ایک اپنا سیدھا داہنا یعنی سیدھا ہاتھ دوسرے کے داہنے سے یعنی سیدھے سے اور بایاں بائیں سے یعنی الٹا الٹے سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے. کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے کہ اس کے پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. وہ یوں بھی یعنی کہ وہ بعض فقہائے کرام فرماتے کہ حدیث سے ثابت ہے ملنا اس طرح. اب اس میں مشورہ تو نہیں عرض کر سکتا ہوں میں, کہے تو دونوں درست طریقے, لیکن جہاں جو طریقہ رائج ہو نا عوام میں اسی سے کرنا چاہیے. کیونکہ اگر مثال کے طور پر اب دعوت اسلامی والوں کو یہ مسئلہ پتہ ہے, مطالعہ کرتے ہیں, وہ اگر یوں ملانا کریں گے نہیں اس طرح, تو عوام جو ہے نا یہ بولیں گے بھائی دعوت اسلامی والوں کا طریقہ تو یار دنیا میں کہیں نہیں دیکھا, یہ الگ الگ نئے نئے مسئلے نکالتے رہتے ہیں, اور دیکھو اب یہ ہاتھ بھی یوں ملاتے ہیں. تو یہ اس طرح معاذ اللہ یہ خود تنقیدیں کر کے ذرا کے خطا میں پڑیں گے. تو ہمیں وہ طریقہ چلانا ہے کہ جو عوام میں رائج ہو, علماء میں بھی یہی رائج ہے یوں ملاتے, یوں عام نہیں ہے. تو عوام میں علماء میں خواص میں سب میں یہی ملاقات کا طریقہ رائج ہے, تو ہم اسی کو, ہاں کبھی حدیث پاک پر عمل کرنا ہی ہے تو چار دیواری میں ٹھیک ہے, یوں بھی آدمی ملا لے کبھی, ایک سے ایک ون ٹو ون, سوشل میڈیا کا دور ہے, مجھے تو اکیلے میں بھی ڈر لگے گا کہ میں یوں ملاؤں گا کسی نے بنا لیا اور وائرل کر دیا اس کو, تو پھر کہیں کام مل جائے گا جاہلوں کو اور طرح طرح کی باتیں بنانے کو, یہ دعوت اسلامی کا طریقہ ہاتھ ملانے کا, اور حقیقت میں طریقہ یہ ملانے کا کہ سارے یوں ملاتے ہیں دعوت اسلامی والے یوں ملاتے ہیں, تو پھر آزمائش ہو جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم, اس کے تحت جو ہے وہ پی ایچ ڈی سے اور ایم فل کیے ہوئے سائے بھائیوں کا ایک تربیتی اجتماع سنتوں برا اجتماع ہو رہا ہے. یہ 17 مارچ ہفتہ سیٹرڈے 12 بجے دوپہر سے لے کر 18 مارچ سنڈے مغرب تک یہ اجتماع جاری رہے گا, اور جس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس ایم فل یہ کیے ہوئے, اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور اسکالرز یہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. الحمدللہ اس میں اراکین شورا کے بھی بیانات ہوں گے, ہمارے دارالفتاء سے وابستہ اسلام بھائی کے بیانات ہوں گے, نگران شورا کا بھی اس میں بیان ہوگا, اور انشاءاللہ ہماری یہ شرکائے اجتماع 17 مارچ کو ہونے والے جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں بھی یہ شامل ہوں گے. تو دوسرے شہروں سے بھی اسلام بھائی کو شریک ہو رہے ہیں, تو باب المدینہ اور دیگر شہروں میں جو پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, ایم فل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسکالرز ہیں, وہ ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں شامل ہو جائیں. ماشاء اللہ. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی جہاں جان پہچان ہو تو ایسے اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو ضرور راغب کریں اور اس تربیتی اجتماع میں ان کو شریک کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد باب الرتاری فیضان میوہ شاہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ بات بہت عام ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور ہوا کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں کسی کو زیارت ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا کہ قرآن پاک کے صفحے پلٹے درود پاک پڑھتے ہوئے تو میرے منہ مبارکہ ملیں گے, تو انہوں نے کسی اور کو بولا, پھر اس نے کسی اور کو بولا, اور کرتے کرتے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور سمجھایا بھی جائے تو سمجھانے کا یوں جواب مل رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایک اچھا کام ہے اور اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ اس سے کیوں منع کر رہے ہیں, تو یا مرشدی یا شیخ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیے اور ہماری اصلاح فرما دیجئے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور جو بال مل رہے ہیں قرآن پاک سے لوگوں کو اس کا کیا معاملہ ہے. یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یوں کہہ سکتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بال ملے نا تو وہ منہ مبارک ہوتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, تو یہ ہے نہیں ایسا, وہ خواب بھی اگر کسی نے دیکھا ہے نا تو اس کو یہی کہیں گے غلط فہمی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہوگا اور اس نے سمجھا کچھ ہوگا. تو یہ بال جو قرآن کریم میں اگر کسی کو مل بھی جائے نا تو یہ وہ بال ہوگا کہ جو تلاوت کرتے کرتے کسی کا بال جھڑ گیا ہوگا, بال تو جھڑتے ہوتے ہیں, جھڑ گیا ہوگا وہ قرآن کریم کے نسخے میں وہ رہ گیا ہوگا, پھر کوئی دوسرا تلاوت کے لیے یا اس کو کھولے گا تو وہ بال اس کو نظر آئے گا. تو یہ بال عام آدمی کا یا کوئی عورت کا ہوگا نہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہ بالکل یعنی کہ یہ غلط افواہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منے بھی ہیں لگتا ہے جی. ہاں پابندی سے الحمدللہ آ رہے ہیں. تو ہے کوئی ترکیب؟ جی ترکیب ہے مدینہ مدینہ. چلو میں ان سے کچھ عرض کر دوں. اچھا یہ اپنے کارڈ وغیرہ ہی بنا کے لے کر آئے آج بھی ماشاءاللہ بڑی مدینہ مدینہ. آپ نے مخصوص انداز میں کچھ بولتے ہیں نا پہلے, یہ تو بولے شروع کروں آپ بنائیں میں شروع ہو جاؤں گا. لبیک. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی, اور آج ہمارے ساتھ جو خصوصی طور پر مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ شامل ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ 5 ای نیو کراچی باب المدینہ کراچی. اور بڑے پیارے پیارے پلے کارڈ ہیں اور ایک سوال کی جانب ہم جا رہے ہیں. یہ ملاحدہ فرمائیے ہمارے امیر علیہ سنت, یہ سوال دیکھیے آپ. سب سے پہلے غیبت کرنے والا کون؟ جواب تھوڑی دیر بعد, ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ. یہ ایک ماڈل جگمگا رہا ہے پھول وغیرہ سجے ہیں اس کے اندر, اور ایک بہت پیاری عبارت ارکان اسلام یہ پھول کے اندر جو ہے ملاحظہ فرمائیں گے. یہ دکھائیے. سبحان اللہ. نماز روزہ زکات کلمہ طیبہ حج. یہ ٹوٹے ہوئے اب کچھ گھڑے نظر آئیں گے, یہ مٹکے بنائے اور یہ ٹوٹے ہوئے. اب یہ کیوں ٹوٹے ہیں؟ اس سے متعلق ایک مدنی پھول. ماشاء بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے, بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا. مناظر دیکھیں کیسا پیار. ماشاء اللہ. محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. یہ ایک اور پیارا سمدنی پھول جس کے اندر کار بھی بنی ہوئی ہے, بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ کار ملاحظہ فرمائیے, یہ نماز جنازہ کی ڈولی اور ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے دو چار اس کے اندر, اور ایک جھاد ہے جو اڑ رہا ہے. اب کیوں بنایا گیا ہے ایک مدنی پھول؟ یہ امیر السنت. انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا. منصوبہ ساز یعنی پلاننگ کرنے والا, پلاننگ کرتے ہیں نا, منصوبے بناتے ہیں یہ کروں گا, یہ ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, موت کو اپنی پلاننگ میں شامل نہیں رکھتا, غفلت کا شکار رہتا ہے. بہت پیارے انداز سے نقش نالے پاک. کیا بات. یہ ایک پانی کا گلاس ہے, پینے کا پانی. واہ. اور ایک دماغ ہے, اور ڈاکٹر لوگ جس سے چیک کرتے ہیں چیک اپ کالا ہے. اب یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اب یہ دماغ بھیجے پہ رکھا ہے اس کو. جی اب کیوں رکھا ہے بھیجے پہ بتائیے. دماغ کا علاج, دماغی علاج کا وظیفہ. لا حول شریف 60 بار. لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار. الحمد شریف یعنی پوری الحمدللہ کی صورت, اور آیت الکرسی ایک ایک بار. تینوں قل تین بار پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں. ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 341. یہ منظر باقی علاج کا وظیفہ ہے جی. یہ ہاتھ سے جو بنائی گئی ہیں ہمارے مدنی منع بنا کے لے کر آئے ہیں اور سنہری جالیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے ماشاءاللہ اور نام مبارک بھی لکھے ہوئے. کیا بات. اور اب کیلے انگور سیب ناشپاتی اس کی تصویریں ہیں. واہ. اب ایک مدنی پھول. زیادہ نہ کھانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ عرصہ طویل تک جوان نظر آتا ہے. لمبے عرصے تک جوان نظر آتا ہے کم کھانے والا. کیا بات. کعبۃ اللہ گنبد خضرہ اکس خوش پیارا سا شیر. وہاں پیارا کعبہ یہاں سب سے گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. اب نعرے لگائے جائیں گے. سبحان اللہ فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا. سبحان اللہ. مسجد والا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. سوال کا جواب. سب سے پہلے شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی غیبت کی اور آخر میں ہم یہ نعرہ لگائیں گے فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. واہ کیا بات ہے مدنی منوں کی. یہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے جی انشاءاللہ عز و جل. بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا جواب دیجئے. بچوں میں سب سے پہلے اے مدنی منو بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. کوٹ غلام محمد میں بھی کوئی بنا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہد اتاری ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بابا یہ کوٹ غلام محمد میں بھی مدنی منع منیا کچھ کارڈ اور کچھ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل وغیرہ بنا کر لائے. بنا کر لائے ہوں گے یا بنوا کر لائے ہوں گے. چلو تو یہ کعبہ شریف کا پیارا پیارا ماڈل مدنی منع نے اٹھایا. سبحان اللہ. اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اور یہ کوٹ غلام محمد میں مدنی منی نے اٹھایا ہوا ہے بلیک کارڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. مرحبا. چلو مدنی منی جواب دیجئے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جواب درست ہے. مگر منڈے کا امامہ بھی دلچسپ ہے آپ کے بوجان کے لیے. ٹھیک ہے. نبی بنی تیرے مشکل. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. جواب دیجئے عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست ہے. یہ آپ کے ابو کے. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست مان لیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ابو بکر کہا ہے. جواب یوں تو درست نہیں ہے, ہونا چاہیے ابو بکر, تو پھر میں کہتا جواب درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست مان لیا جاتا. حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. منہ میں بھی تو کچھ بھرا ہوا ہے نا آپ کے, مدنی منع ہے نا. ابو بکر اور قاف دو نقطے والا نہیں, کیف اور ڈنڈی والا کیف بولتے ہیں اس کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ. اور قاری صاحب اس کو صحیح سکھاؤ. ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, یہ تقریباً 99.9 یہ غلط ہی پڑھتے ہیں. ابو بکر بولتے ہیں, نام بھی ابو بکر بولیں گے. ابو بکر گجراتی والے سے ابو بکر بھی بولتے ہیں, تعجب نہیں ہے. یہ ہمارے یہ مہمان عام طور پہ ابو بکر بولتے ہیں. ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, مہمان نان مہمان تقریباً ابو بکر ہی وہ رائج ہے, لیکن صحیح تلفظ ہونا چاہیے ابو بکر, ابو بکر. تو چلو اب یہ درست مان لیا جاتا ہے. پاپا اس کی دھرائی کروا دیں ایک آدھ مرتبہ اس نام کی. چلو اگر کوئی مدنی منا صحیح بول دے تو اس کو کوئی تحفہ دے دو. یوں کر لیتے ہیں, ان کو تو دینا ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو مال کر دیا مدنی منع نے, ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ, صحیح ہے. جواب درست, تلفظ درست ہے. یہ ہوں گے میمن نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں گے. صحیح بولا ہے ابو بکر جی. باپا میں گجراتی ہوں. گجراتی چھو اور اتاری. اچھا ابن مدینہ جی. ارے واہ بھائی واہ, گجراتیوں بھی مہمان ہونا بھائی چھ. یہ لوگوں نے تلفظ بھی غلط ہوئی اکثر, لیکن ماشاء اللہ دیکھو یہ صحیح یاد کر کے آیا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک اسلام ہے قطب عالم, یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ یہ کہے کہ میں اپنا حز بھول چکا ہوں, اب اسے حافظ کہنا کیسا؟ اب وہ سارا ہی بھول چکا ہے, اول تو اس کو یہ اظہار کرنا نہیں چاہیے. اصل وہ بھولنے کے بجائے یہ اگر کہنا بلا دیا گیا ہے انسب, یہ تو اگر وہ حافظ نہ رہا تو حافظ نہ کہا جائے. امام صاحب جب تک امامت کرتے ہیں تو امام صاحب, امامت نہیں کرتے چھوڑ دیا امامت کرنے کا جو مقدس کام, تو وہ اب امام نہ رہے یا حافظ نہ رہے. پاپا اس میں یہ بھی رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ اگر خاص اسلامی بھائی کو بتایا کہ مجھے بلا دیا گیا ہے, اب وہ تو اس کو حافظ صاحب نہ کہے, کیا دوسروں کو بھی بتایا کہ آپ ان کو حافظ صاحب نہ کہا کرو کیونکہ یہ بھول چکے ہیں؟ ڈنکا نہیں بجانے, ایزا بھی ہوتی ہے اس سے. ایک آدمی مشہور ہے بطور حافظ اور واقعی وہ حافظ تھے بھی, تو اگر کچھ حصہ بھلا دیا گیا تب بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ حافظ نہیں ہے, ورنہ تو کوئی بھی حافظ نہیں. تراویح میں کتنی بھولے کرتے ہیں مصلی سناتے ہوئے, تو یہ تھوڑی کہ اب حافظ نہ رہے, توجہ نہیں دیتے آدمی. اور جنہوں نے یہ بلا دیا ہے ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی یاد کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید سوال بھی آ رہے ہیں, اور ایک سوال یہ ہے کہ ٹیکسی یا رکشہ چلانے والے کو کوئی آ کر کہے کہ مجھے شراب خانے میں چھوڑ دو یا ایسی جگہ جہاں معلوم ہے گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں, تو ایسی جگہ رکشہ اور ٹیکسی والے کو لے جانا کیسا؟ اجازت تو ہے کہ وہاں پہنچا دیں, تو کرایہ اس کو اپنے کرایہ سے مطلب ہے, اس جگہ پر پہنچا دیں. یہ نیت نہ ہو کہ میں شراب پیے اس لیے پہنچانے جاتا ہوں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کے قریب کوئی اور مشہور وہ جگہ ہوتی ہے, سنیما گھر مشہور ہوتے ہیں, مکان کہیں قریب میں ہوتا ہے, کوئی اور دکان یا کوئی محلہ, تو یوں بھی مطلب یہ نہیں کہ ہو سکتا وہ کہہ رہا ہو. واللہ اعلم, اس کی فقہ نے اجازت تو دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی رضا. امجد اتاری جڑا والا سے فیس بک لائیو پیج پر سوال کر رہے ہیں کہ میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, اگر احرام کی حالت میں عادت کے مطابق داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور کچھ بال اتر کر ہاتھ میں آ گئے تو کیا اس صورت میں دم لازم ہوگا؟ دم کی تو ہر صورت میں لوگ دم ہی سمجھتے ہیں, وہ مطلب کفارہ آئے گا اس کا فی بال. ایک دو تین میں ایک ایک کھجور یا ایک مٹھی اناج, اور اس سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں صدقہ فطر دینا ہوگا. یعنی ایک یا دو یا تین بال ہاتھ میں آ گئے وضو کرتے ہوئے, ہاتھ میں ویسے ہاتھ ڈالا نہیں ویسے ہی ہاتھ میں آ گئے وضو کرتے ہوئے یا بلا اس میں یہ گرے, تو ایک سے لے کر تین بال تک اگر نکل آئے جھڑ گئے تو اس میں یہ کہ وہ ایک کھجور صدقہ کرے پر بال, ایک بال پر دو بال گرے تو دو تین, تو تین تین سے زیادہ ہو تو صدقہ فطر جتنی رقم یا گیہوں یہ صدقہ کرے. تو یہ حدود حرم میں افضل ہے, اگر وطن میں آ گیا تو وطن میں بھی یہ صدقہ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید اتار محمد شریف اتاری, جامعۃ المدینہ, نیپال گنج, نیپال. الحمدللہ عز و جل کابینہ سطح پہ شوبر مدنی نامات کی ذمہ داری ہے. پیارے بابا جان, ایک سوال عرض کرنی تھی کہ ابھی جو امامہ میں نے سر پر سجایا ہے یہ سرخ ہے اور اس میں دھاری بھی بنی ہوئی ہے, برائے کرم یہ ارشاد فرمائیے کیا یہ جو سرخ دھاری آئی ہے اسے پہننے سے سنت پر عمل ہو جائے گا؟ جزاکم اللہ خیرا. ویاکم, اب اللہ بہتر جانے, دھاری نظر نہیں آتی, آپ نے اس کو انلارج کروایا, زوم کروایا, اور اس میں بھی کوئی خاص محسوس. ہاں یہ یوں داری ہے چوڑائی میں شاید. جی جی چوڑائی میں دھاری نظر آ رہی ہے. دھاری مانے لائن ہے, لکیر ہے. وہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز کی چادر مبارک یا لباس یا امامہ شریف استعمال فرمایا اس میں چادریں لمبائی میں تھی چوڑائی میں تھی, اب کچھ پتہ نہیں ہے. پتہ نہ ہو پھر یوں اٹکل سے کسی چیز کو سنت رسول نہیں کہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر ایک سوال اور مزید ہے. فیضان احمد سوال کر رہے ہیں اکولا ہند سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا کیسا ہے؟ میرے اور اہل خانہ کے لیے دعا فرما دیجیے. اس میں ایک جوان کا لکھا کہ جوان عورت سلام کرے تو دل میں جواب دے. اس اچھا کان سے سنے, یہ آہستہ جواب دے, کان سے سن سکے اتنی آواز ہو, خود اپنے کان سے سن سکے جواب دینے والی اور جواب دینے والا. جب عورت سلام کرے تو مرد کے لیے, مرد سلام کرے تو عورت کے لیے. یہ ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کے خود اپنے کان سے سن سکے, بلند آواز سے جواب نہ دے. اور ایسے بوڑھے یا بوڑھیاں اس کا ہے کچھ ہے نا, ایسے بوڑھی اور بوڑھا کہ جن کو نکاح کی حاجت نہیں ہوتی, بالکل بوڑھا ضعیف جو چوڑیاں پڑ جاتی ہیں اور اس میں مطلقاً لکھا ہے جوان و بوڑھا شاید. اچھا اچھا چلو جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں عافیت اسی میں. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 461. اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے, اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اجنبیہ سے مراد وہ عورت کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو, وہ اجنبی اور اجنبیہ کہلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماشاءاللہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کثیر تعداد باپا حاضر بھی ہوئی ہے, اور مجھے کچھ میسج آئے تھے کہ آپ نے وہ ملاقات کا جو مدنی پیکیج میں فرمایا تھا روزانہ مدنی دورہ کرنے کا, تو آج وہ بھی کچھ امیدیں لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے. کتنے گئے؟ آج تھی تعداد تو ہے, اب یہ کنفرم ابھی آپ کا اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا. وہ تو ٹوکن لیں گے تبھی. جی جی جی ہاں. ایک تو یہ کہ میں نے پورا ہفتہ کہا تھا نا. جی بابا. کہ روزانہ نیکی کی دعوت ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق دے. یہ جو آگے پوسٹر دیں گے ماشاء اللہ, یہ کورنگی ہوگا. جی جی کورنگی. یہ ماشاء اللہ وہاں برسوں سے چل رہا سلسلہ. ایک تو یہ ہو گئے اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے اور ربیع الاول سے اب تک ملاقات نہیں کی. یہ تو سب کے ساتھ شرط ہے, ربیع الاول کے چاند سے اب تک ملاقات نہ کی ہو. جو اعلان ہوں گے وہ ان کے لیے, مل لیا ہے تو اب دوبارہ نہیں مل سکتے. 25 ماہ سے ہر مہینے 3 دن, 22 ماہ, چلو 22 ماہ ہو گئے ہوں, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے کم از کم 22 ماہ, تو وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھاتے ہوں, اور ہاں وہ سب کے لیے ربیع الاول شریف مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھاتے ہوں, پڑھتے ہوں یہ نہیں ہے, پڑھاتے ہوں. درس نظامی مکمل کر لیا ہو, جیسے مدنی ہمارے یہاں جس کی دستار بندی ہو گئی مدنی کہتے ہیں, تو کہیں بھی عاشقان رسول کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو وہ. اس طرح درس نظامی کے مدرسین آج 29 رسالوں کا ہوا نا پورا, آج 29 رسالے تھے, تو چلو آج کا تو آج شروع ہوا 29 کا, تو بیچ میں جو کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے 29 پڑھ بھی لیے ہوں گے, لیکن میں رعایت کر دیتا ہوں جنہوں نے جتنے جب سے یہ اعلانات شروع ہوئے 29 ہفتے ہو گئے نا اعلانات ہوتے ہوتے, تو ان میں سے جنہوں نے 25 رسالے پڑھ لیے ہوں تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں, کم از کم 25 رسالے. ہفتہ وار اجتماع میں 12 ماہ سے حاضری دے رہا ہوں اور پورے 12 ماہ میں 2 چھٹیاں ہو گئی ہوں تو معاف. اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی اگر 2 چھٹیاں ہوئی ہوں تو معاف, اور جن کے مدنی انعامات پر 72 میں سے 63 اور طالب علم ہے تو 80 میں سے معاف کیجیے 92 میں سے 80 صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اشرف عطاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کی مکی کابینہ کی ڈویژن فیضان صدیق اکبر سے عرض کر رہا ہوں. آج کے مدنی مذاکرے میں میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کہنا دعا کے دوران کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. وہ زبان سے معنی ہی نہیں پتا ہوتے. تشریف لانا یہ ذرا کہ وہ بڑوں کی بارگاہ میں بڑوں کے پاس حاضر ہوا ہوں, یہ کہنا اچھا ہوتا ہے. تو تشریف لانا کہہ دیا ٹھیک ہے, منہ سے نکل گیا ہوگا یا مانا ہی پتا نہیں ہوگا, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سحری بھی کر سکیں گے؟ ہاں, کل تو یوم صدیق اکبر ہے. کیا بات. ہاں, تو اس مدنی موسم آج کل ابھی تک چل رہا ہے, رخصت پر ہے مدنی موسم, آخری سلام بھر رہا ہے. تو کل کا روزہ ہو جائے نا یوم صدیق اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کا کل چھٹی بھی اتوار ہے, تو فائدہ اٹھانا چاہیے, ہمت کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور خاص کر یہاں جو حاضرین ہیں وہ بھی جب خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے تو ابھی صلاۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ میں سے کوئی گریجویٹ ہے؟ اگر گریجویٹ ہے تو ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ ہی وہ اٹھائے گا جو مانا جانتا ہوگا گریجویٹ کا. یہ بھی گنتی کے ہی ہوتے ہیں گریجویٹ. تو چلو, اب اگر کوئی گریجویٹ ہے تو وہ بھی ٹوکن بنوا سکتا ہے. اللہ, مفت میں. اللہ, گریجویٹ مانا ہی نہیں پتا ان کو, یہ تو آج کے لیے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے رب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شایع نشان ثواب عطا فرما. جو مجھے اپنا ثوابی سال کرے ان پر بھی اپنے کرم کے شایع نشان ثواب عطا کر کے یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. الہ العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین تمام مسلمان و مسلمین مسلمات و مسلمین مؤمنات مؤمنین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار والدین مصطفیٰ امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی دعوت اسلامی مفتی احمد یار خان حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا خصوصاً بالخصوص خلیفۃ المسلمین شیخ الاسلام سیدنا ابوبکر صدیق تمام مبلغات مبلغین بالخصوص 23, 24, 25 مارچ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے حساب مغفرت یا اللہ, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. پروردگار ہمارے بیمار شفا یاب ہوں, بے اولاد نیک اولاد سے مشرف ہوں عافیت کے ساتھ. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں انہیں نجات ملے, جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی ملے, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما, مقروضوں کے قرضے اتار دے, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائے, جن کو ظالم ستا رہے ان کو ظلم سے بچا لے یا اللہ. خصوصاً ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی غائب سے مدد فرما. الہ العالمین ظالموں کو نیست و نابود فرما, مظلوموں کو اے اللہ بیچاروں کو اس مصیبت سے آزادی نصیب فرما. الہ العالمین جو مظلوم شہید ہیں انہیں بے حساب بخش دے, جو بیچارے زخمی ہیں روح صحت ہو, بے شمار شامی بیچارے ہجرت کر گئے ان سب پر رحمت فرما کہ یہ عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ جن کے دلوں میں جائز حاجتیں ہیں پوری ہو جائیں, ان کے حق میں بہتر ہو جائیں, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بدکار ہو گے حد ذلیل و خوار ہو، بردائے بدکار ہو گے حد ذلیل و خوار ہو، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار. تو نے دنیا میں بھی کو چھپایا یا خدا، چھپایا یا خدا، حشر میں بے لاج رکھنا، حشر میں بے لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، حشر میں بے لاج رکھنا، تو خدا ستار، یا خدا رحمت تیری ہاں بھی ہے تیرے قہر پر، یا خدا تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے، فضل و رحمت کے سہارے، جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے، جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے، جی رہا بدکار ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا